بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى وحي قرباني إبامهم أهدو أوالمك سبب أبه يهودي ابامیہوں احد اوالم گ سببوں ابامیہوں ای احد ای اللہ سبحانہ و تعالی گ حضرتوں ابیہوں وی احد کلاں گی افیا اڑکن کر ماشا ادی فہم انان رسول تبعوما ابیہوں من احد کا شبر کف فہم انان رسول تبعوما اللہ ونی ابامیہوں کے بین احد ہی پایا فہم ادی وڈا گنوانے رسول کو ابہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ekaleg fanati abamihun tibba wadaagam fiati abamihun ekaleg fanat tabawan jehene emihumani ahdu tabawane kamuga allah wahi qurbani abamihun ebahi yahudin ahdu walumuga sababun la'annahum timan allah abamihun la'anil livime wa ja'alna qulubahum qasiya adi abamihun ge hittat timan allah harqurabime harqurabime timan allah yuharrifuna al kalima an mawadhihi adi ebami hum kalima ege kalima badal kurete ege maqamunun he maqamaka kalima tab badal kurete ege murada ki tawratuge kalima tawratuge aittan emi hum badal kuri emi hum amilla fushun e uni iturugena ege bayan aittan emi hum ge muradu ege nege gotan emi hum badal kuramun dia misalaka zine rajamuge aaye tawratuge rajamuge aayen oi ehen namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawrat genauman amur kurabi adi abdullah ibn suriya kiya yahudiye ena e tawrat kiyo mundia rajamuge ayata hamavitana ena angeli angala fege fahatu ge inga ange ena ki ekale fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanaka egi wada enu gannawa liye kiya ka ehen kamun e makaro ena hedi edima rasulullah marhi gahunna abdullah ibn salam ای کوری گے یہودی گے بڑو علم ریے پہم اسلام اڑا گا تھی عبداللہ بن سلام ادالو اے اللہ رسول اے کھلے ایک فان اے عبداللہ بن سوریا ودالو آشے این نگا آشے اے تنوں این نگا آرے این نگا فا اید دھرو گے ایوا آئے کیا آرے ودالو بلدو آشے دن اے کھلے فان حدیث رکر بے این نگا فا اید دھرو گے آئے کیا آرے کی رو گے مطی رجم گے آئے امی ہوں tawratu ge ayat badal kuri adi bayen ayat emi hunge muradu nege goten emi hun badal kuri e goten allah emi hunna harukashi waid mi ibwani yuharrifuna al kalima an mawadhihi emi hunge kalimatan ege maqamunu ehem maqam tahaka badal kuri wa nasu haddan mimma dhukiru bi adi emi hunna nasihat devunu bodu baye nasihatum bodu bayen emi hun handa natali bodu bayin handa anattali allah subhanahu wa taala baamin debba fa nasihatun bodu bayin baamin handa anattali wa la tazalu taqtali ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum kaleg fan emi hunge teren kaleg fan feni wada gan nawani ginan hiyana terin emi hunge teren kaleg fan ginan feni wada gan nawani hiyana terin madu bayak fiyawa emi hunge teren madu bayak fiyawa kaleg fan hama ginan emi hunge teren feni wada gan nawani hiyana terin yahudi ge teren ehin nama wasfa'fu anhum wasfah kal ifan maaf kuraba mungen dawashe emi hun e kura kan dataka maaf kuraba mungen dawashe inna allaha yuhibbul muhsinin hama kurun allah subhanahu wa taala lobi od gannawni ihsan tarin deke mi ayatu ge mi fahutan kolu fa'fu anhum wasfah mi ay bani mansuh kuraba fa allah subhanahu wa taala mi ba fa'fu anhum emi hunna maaf kuraba muga kal ifan demi hunna ashe maaf kuraba muga أي مي آية فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال يغفان الله شاء آخر الدهن إيمان نوامي هنا هنقر هم قرب باش مي آية باوالا باف الله مي آية منصوح قرب مي آية مي تنقلوا فعف عنهم واصفح قال يغفان أمي هنا ماف قرب مقدمي هنا واش هنقر هم إنه قرب باش دم مي آية باوالا بي Allah sha akhirat duhang iman wa emminna kalege fanu hanguram kurawar adi ayatuge fahu baga hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun e ahlu kitabinge mihun emihun jizya difumad daande nikameti egem wa haluga jizya difumad daande emihun hanguram kurar jizya difumad daande e ahlu kitabin na hanguram kurum Allah mar kurawa me ayatuge mi ba imani man wani mansuh kurawa fa لأن الله يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به هذا تمن الله أهده ببيم نصارى إنك كبان بس تمن منك نصارى إن بني ميهم كبان بس تمن الله أهدك شبره ببيم مهار قريقة دينا يهود إنك واحكا مهار نصارى إنك واحكا مي آيات تاوغا تمن منك نصارى إن بني ميهم كبان بس تمن الله أهده ببيم فنسوا حظا مما ذكروا به اميهم سمعنا نصيحة دونو غينا كنتتكم غينا نصيحتكم اميهم دونو غينا نصيحت اميهم هدانت تالي اميهم بس نصارى سمعنا دونو غينا نصيحت هدانت تالي فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة دين اهم مغ سبب تمن الله اميهم نان ادب نصيحت هدمن التالي مغ سبب timan allah e mihuga teral levvi me adawa itterikama ruli verikan kiyamata hamaya mige emmane ki yahudina nasora inge demeduga ara arumunta timan allah levvi me dushma adawa itterikan yahudina nasora inge demeduga anem mane ki hudu nasora inge terega timan allah adawa itterikama ruli verikan levvi me ei ilmeri midalwani e mihun behuna timbayaka yahudi nasora nasora in behigen diye timbayaka ای یعقوبیا یا نسطوریا یا ملکانیا یا کیا تیمبای می تیمبای نصارایم به گین دی می کوم می بایا کو ان بایا کو کافر کو نارکا وانت ورین کما گهدا کلیم نکی نارکا وانت ورین گه بایا کے کافر نے کلیم نکی کوم می بایا کو سان بایا کو می تیم جماعت گتے اللہ سبحانہ تعالی وحی کربنی تیمن اللہ ا دیو وی نصیحت تم می وامی ہوں ہندان نتالم گ ثواب گ بہ نصارایم handana talum go sabun timan allah himun ge demetu ge ruliveri kama adawa itter kan levvime emmane ki yahudin nami nasora inna demetu ge e yahudin nami mi hunak kema ekechen e banu israel ge mi hunmi banu israel ge mi hunmi hunge terega allah adawa itter kan levvi ane mane ki hama nasora inge terega e bahi ilmer midalwan min nasora be hegen de etim bayaka e yaqubiya ya nasturiya ya malakaniya mi mi hunmi komme jamaaten ane jamaat mi hun kafar kure e gotun Allah subhanahu wa ta'ala mi baami hunge terega ruliver kama adawa terkan levvi qiyamata hamaya wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasnaun adi baami hun duniyage kuri kantatta huge khabar Allah qiyamet duhuge mi hunna devwanate ya ahlal kitabi e ahlul kitabin ne ebahina sorana yahudin ne qad ja'akum rasuluna timan Allah ge rasulati baami hun gatan atuwejje hama kasharon timan Allah ge rasulati baami hun gatan atuwejje yahudina nasorana Allah mukhatab qurbani ای قرآن کا ورق گنائیں امی ہننا مخاطب قرآن فہوری سبب کی امی ہننا کی ایرو گا علم گا احلو ایرے دے مکہ کے مشرکن کی ای گن امی ہننا کی لیا کی اندن امی ہننا نو جاہلو مشرکن امی ہننا کی مکہ کے مشرکن کی اے عربی کرایا گا تیب یہودی انہا قرآن کے گن آیت مخاطب قرآن فہوری سبب کی امی ہننا ویسنے امی ہننا ویسنے الگون میں گے تیرن الگون میں بلے علیہ سالگون میں سفنی گن دانے کانتا duniyavi gotum ves rangala kiyava fa hurajje mihaka hidal libum warfase yawan ei ene nasihai warfase yam visna ganeve mihaku de nasihai ehen kam miadu divihrajje gaves mi dini nasihai tak gabuluko emme din veri hama kiyava fa tibi mihun hama duniyavi taalim namas kiyava fa tibi mi ek gotakes mi nu kiyava tibi mihun na emuna kina visna de emi huna kina bisnaden emme jahili mi adu sargon mi algon mujtama bala ala ruga mujtama ga emme jahili dinan emme nafar itterikum emme malama ikkum emme forsar qurami huna ki evve sechennu kiya vati mi hu duniyavi go tumve sukura vi go tumve evve sechenne ga mi hu ehen kam allah subhanahu wa taala mi yahudina nasara inna ginai mukhatab qurava fuhri ei ki bega mi huna ki ilmu ga ahlu veri kam ga vati ve mi hun islam ve jiya mi hun swaru ga dawana ka ei ilmu ga ahlu veri kam ga vati ای می میون گترن اسلام وی میون ور ور گدا وگند اسلام دینو گا سالک عبد الله بن سلام کلیفانا به گتون قران گتن ایتن الله ونی با والا با قران گتن ایت کلیفانو گ ماحکما به گتون عبد الله بن سلام makkaga mushrikunna kiyemi hunna ki jahilu bayenge besechnege bayenge men emi hunna kan eha bodu mukhatabin nei emi hunna buraginan oti ahlul kitabin ya ahlul kitab e ahlul kitabin qad ja'akum rasuluna timan allah ga rasul ti bayam hunga tan atwejkan kashaware ei allah ga rasul emme fahu ga rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalege fan ti bayam hunga tan atwejje yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab ti bayam hun futum furwa waragina kan tatte ekale fan ti bayam hun bayan ko debbane haggu rasulukum furatam denegan nare ti bayam hun futum e bahi tawrata injilun ti bayam hun e furwi echihita furwi hukumta ti bayam hun e fuhunu hukumta ege ede futum fuheli hukumta ti bayam hun iturkurunta ekalek fan tibam no bayan ko derwane ei hekke ke ei rasul ekkabuga ei hinya kinan ge kale fan ge wadagan nawane ekale fan ke liye kiyan dena wadagan nawabe ekale nune kihine he ekale fan ge wadagan nawane tibam ihum potum foru itaketi tibam ihum potum fuheli taketi tibam ihum pota gena uni itru ekale fan kinet to ege wadagan ekale fan tibam no khabar devwane tibam ihum potum foru warag gina kanta tahuge khabar devwane bayafu an kaseer ehen namavis waragina kan tatta ekale fan maafus ko debane emmane ki ekale ge fan tebami hunna tebami hun e fotun fotak gena un ituru ege bayen ekale fan tebami hun bayan ko debane adi bodu bay ekale fan tebami hun ka bayan enno ko debane sababaki e tebami hun bezar wedane ti e gotun tebami hun maaf ko debane gina kan tatta huga e bahi gina kan tatta tebami hun e fota de tere e kantak kuri kantat tahu getereng gina kantat ta ekale fanu maaf ko devane bahi e khabar enu devane emmana anem mane ki mi bami hun ekale fana de terege kantat tak kuri goi maran nu ba ho mi hun kantak kuri ekale fana de tere tafat bhutan wahakata dakka adi makkah ge mushrikun wes mole ti mi hun kam balani mi yahudin ei mi hun qur'an ko allah subhanahu wa ta'ala ti bami hun qur'an fada suratin wa ta ayatin wa ta mi fada qur'an gen esbalare allah challenge kurawima emi hun hama yahudin na ekan hawale kuri ei emi hun weste ke gotuga eruge molatimi hun ki yahudin makkah ge mushrikun deke gotuga adi e makkah ge mushrikun islam vedan ti ve emi hun na wes emi hun gelundi emi hunna besmi humran ek gotaka se kadi fan kalem tabawan kamne te kalem titibe dina ki ti hama ibrahim ge fanu ge dine emme ma dine emme ma ing ed dine ti ti dine ge sabit ve gen ti be yahudi mi hunne ge budu dina ki ei mu shiruko ge din kam emi hunna rangala ing eh na besmi islam ve dane ti ve emi hun ga tu ge smi hun mi go tabah ka dakka fori emi hun bas bala ha ti mi hunna ki mati veri ba ekkama ilmeri ba ekkama Allah subhanahu wa ta'ala ikun wa ya'fu an kaseer emihun kuri gina kantataka miha nuba kantata mihun kofahuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatun fetura dana tiwe ekale fana gellun dinum gotu mihun tafat baayta kantak kofahuri mi kantata gotarin gina kantata ekale fana tebe amna maaf ko debane maaf ko debbi ekale fana gina kantata emihunna qad ja'akum min allah nurun wa kitabun mubin hamakashalun tibami hun gatan atwajje noore adi bayam begem wa fote noorga murada ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwata islam din nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam de mana se kulegem we tibami hun gatan nooren atwajje adi bayam begem wa foten ebahi ki te kurwa yahdi bihi allah man ittaba ridwanahu subul salami allah subhanahu wa taala e fotuge zariya nuwata e noorge zariya hidayat dakkawaye kalaange ruhi wodiga tuma tabawa komme mihaka subul salami salamaikkan libigen wa maga hidayat dakkawe allah subhanahu wa taala ge ruhi wodiga tuma tabawa komme mihaka salamaikkan libigen wa maga ibahi swargaya bi swargaya ge maga allah subhanahu wa taala mihakan hidayat dakkawe wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur adi andiri kamuge terein ali kama ebe mihun allah ne rubbae ege murade ki jahalatu ge andiri kamu ge tereng hidayatu ge nura ne rubbae shirku ge andiri kamu ge tereng tauhidu ge nura ne rubbae adi kufuru ge andiri kamu ge tereng islam kamu ge ali kamu ge tereng ne rubbae mi hurih maana e kule allah subhanahu wa taala ne rubbae ekala ge izna fula eku ge wayahdihim ila siratin mustaqim adi sida ve ge magan ebe mihun ekala ge hidayat dakkawe لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ها hamakashawarun kafar wejje efadaim bunimihun inna allaha huwal masih ibn maryam allah ki ei masih ibn maryam isa ge faane isa ibn maryam ei allah ki ehem bunimihun kafar wejje ei nasorae nasorae mihen hagigatu ga buni mi yahudin e mihun laba bunu yeccan hagigatu ga yahudin ei nasorae ge dimi salah kulli yahudin e yahudina ki waran nubae bae nasorae besma ko furti bae ki hama yahudin e mimihun e mihun ge terega feturi aqida ge sababun mimihun emme fahum buni aslu hagigatu ga allah ki ei isa ge faane ei tafatu ge gotame hun bune fe bahare pratham buni isa ge faane ki allah ge dar kaleke isa ge faane ki allah ge dar kaleke dem mimihun buni inna allah salisu salas allah ki adi emme ilahen nuna tin ilahun ge majmua ay ki allah ei inna allah salisu salas ei tin ilahun kur tin mana ilahe tin ilahun kur tin mana ilahe kalaange ei isa ge faana maryam ge faana allah mi majmua kiyana me kemi ilah emihun ei dewana faharat tin mana faharat boni nuneke isa ge faan ei allah he isa ge faan ei allah he ei mi tin gotan emihun bone fahuri yahudi muni zairu ge faana ki allah ge al zairu ge faana ki allah he uzar ge faana ki allah ge dari kaleke yahudi muni nasara muni masih ge masih isa ge faana ki allah ge dari kaleke dem muni ei tin ilah ge majmua ke emuni isa ge faan ei allah he mimiyo tingota qalu inna allah huwal masih ibn maryam qul kalifan widal war faman yamliku min allah shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam allah subhanahu wa ta'ala isa ge faan halah kullebuma edi bodi gannawa hiduga ekade ge faan ge ekadaange hadratun ekama ekali ebahi isa ge faan de salaam ekolle makula daano ge maane ka kan faman yamliku min allah shay'an ibbis kama kakul daano ge maani kaakwe allah ge adratun ekalaange masih ibn maryam halaah kolle mun edi wodi gannawa hinduwa ebahi ekale fan natta wala ma ekale fanu meruvuma allah subhanahu wa ta'ala niya kurawa hinduga den ekale fanu furana gendeviya nudi hifette ni fa kaakan heyye nikan ifa hatta walla wala en allah subhanahu wa ta'ala mitanga mi ayin aslo mi ayatu mesebe dalil ko isa ge fan adi marnuwa kama isa ge faan adi marnuwa kama ekama ku e dwi rajje ge mihiri de keifa to bi marakum marwe fa yani isa ge faan adi marnuwa kama mi ayatu mesa be dalil kur kihinen allah ye wahi kurabani ka kan he kula dana ve gen wani allah subhanahu wa taala isa ge faanu ge furana hippawa wagutu hippei wagutu besnu hippawa wagutu mustaqbala hippawa wagutu ge ekale ge faanu ge furana gen diyanu di fet makka ge kula dana ge wani adi furana ennu gendawa furana gendewi namaka mi gotakan allah wahiyenno kurawis mi gotakan allah wahiyenno kurawis ekale faana ei marwe fa be ekale kam gawa namaka sababa ki ero marwe fa yoti den allah mi mahi kurawa kan wes jehunis yoti marwe fa isa ge faanu den kinen he ilaha kavani ilaha kavani isa ge faanu yoti marwe fa den kinen he ilaha kan isa ge faanu wani allah ti ekale faanu furana gendawa fa marwe fo innama suwale besmu fedunis en namas marnu maati mitanga suwa mitanga allah subhanahu wa taala gota bahi kurmani allah subhanahu wa taala masih isa ge faanu ge furana hippawa wagutuga furana hippawa wagutuga e furana hippe nodi ka kan hei fette e besmi yakanu ane kame ul kale ge faanu idal war fa man yamliku min allah shay'an allah ge hadratun ka kan hei bes kama ka kula daano ge maani ka ko heye in arada an yuhli al masih ibn maryam maryam ge faan ge dari isa ge faanu halaah kolle ma allah irada kurawa hinduga wa ummuhu adi ke faanu ge mamma wa man fil ardi jami'a adi bimmati ge wahuriha emmen allah subhanahu wa taala halaah ko neti kolle ma irada kurawa fiya ekam mana kuraweni ka kan heyye walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma adi urtaka bimuge huriha milku erikam milku ge mani allah subhanahu wa taala she adi demedu ge wahuriha echge يخلق ما يشاء كلاغي راد كوربي اتشي كلاغي حدواي والله على كل شيء قدير ادي الله سبحانه وتعالى يهريها كما تشكل دومنتي ودغي مارس كلاغي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهودنا نصارى بني ني مسلمنا مسلمنا ميمي هم بنا اتشي مي احر منك الله كي دارين ادي الله كي لوبوتي لوبي وامي هنا الله لوبي وامي هنا احر منك allah lobi wod ganna ami hunna harna ki adi kalaange darinne harna den allah yahi kurana qul khalik fan kam vidal he wallah he miun he bunayar ga fali ma yu'azzibukum bi dhunubikum den tiyabami hun ge fa fatahu ge sabun tiyabami hun allah azabu de bani ki vegen heye تبايم هناك الله قدرين كم قوانيا الله لو بيود كان نواب أيه كم قوانيا لن تبايم كورا فافا تبغى سبب تبايم هناك عذاب الله نود فيه النوع تبايم هم هون هير ده تبايم هم كترم بياكو الله هم ورد نيما تبايم هم كترم برد بياكو إب بياكو أور تهاكن عن بياكو رام ما كون تهاكن الله هد فيه تبايم هم كيف بيجن هي كيف بيجن هي الله سبحانه وتعالى هن هد تبايم كورا فافا تبغى سبب تبايم هم نع الله سبحانه وتعالى عذاب ده بكيف بيجن هي إرهن ونيمة تبعهم بيت المقدس ونيمة تبعهم نأبس ميهم ولا أبس كهرهن ندك كبر الله سبحانه تبعهم سهارا كتيرا معو أوليفا وبايكو تكذو كل بيكيه نبيكين هي تبعهم كوليفا فتاه كسب الله فتاع سب تبعهم ندب بيكيه بين هي تبعهم نك الله قدارين كم قوانيا الله لو بودكنا بايه كم قوانيا إيكو تان الله تبعهم نادي تيرا كان تكبر بيكيه بين هي يبون بلاش بل انتم بشر ممن خلق تيبام هناك سماي كلاغ هدوي انسانو گتر هم انسانو تہ کے تی کلاغ دارین نن نونه خاص بہ نونه تی یغفر لمن یشاء اللہ رات کر بہ کفا فسرا دی و یعذب من یشاء ادی کلاغ رات کر بہ میہ عذاب دی و وللہ ملک السماوات والارض ارتقا بمگا واہ اچ ملک اٹ گمن اللہ ش و ما بینہما ادی دم دگا وا ارتقا بما ادي ادمي دغ واها اچ ملكو دغ من الله سبحانه وتعالى و اليه المصير دكلان حضرته امبر ديوم وني امن امبر ديوم وني اكلان حضرته اك كبس اوتي بيان امن دان جين اكلان حضرته اي اصلو هي گي دوا کي اي ادو هٹا کام اوتي حد دافه ميتاغا اي اسو دوا کي اي سورگيا نرك اٹا کا انسانو هد دي الله سبحانه وتعالى سورگيا نو تن نرك اٹا کا اي اصلو منزلا کي اتن دان جين اوري ہے من دنيا مي هم اكني ذاتر قرامیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جیسے ہیں ذاتر وریہ کو ماڈو کلا آرام کلا مٹکا اے ذاتر قرامون دار اے ماڈو کلا تھانو کے مثال کے دنیا کی اے نگے ذاتر آرام کلا مٹکا ماڈو کلا جی تنے تنے کی اصل منزلہ کی اے اخرائی اصل منزلہ کی اے نیو من نو دو سے ای اے دو ہو گئے ہوتی سورگ وانتے سورگ نرک وانتے نرک اے دو ہٹکا میں تی حد ہے می ہمے کن امتحان ہو گئے امتحان کلا مٹکا الله سبحانه وتعالى مثلا انسان لا باهم يعني قم بيتو هي عمل قراني بل ما تكا مثلا هو دا اچ هو دا گن دام يتنا قم مي گاس مت مثلا هو دنو اچ گين هو د جگين ان اتن لي بين ما دون هو د جما دون اف وس چن لو وجات نارکا مثلا مي توري هم دو کول با حاصل قران ورکن حاصل قران حاصل قران ورکن حاصل قران مثال کی مثال کا بڑو مودا مودا مثال کا مودا تکل ویتن اتن میستک با یک دو کول لي مي نک امي هکا ලිබුණ වරකන් හොදන් ඒතන ලිබුණ වරක ඒ මිසාලෙ විස් ජස්ස වැසේ බහුල තන් කොල දීගු මිසාලෙන් එයි ඒක බය ඒක මිසාලෙන් එයි ආඛර දොහගේ මිසාලෙ කි බය කු රරකන් අය රරකන් අය රරුක තෆාත් වත්තර ගෙනියම ඉත්තක මි මිහින් එදේ කන්තත්තක මිහුරි හැච්චන් හුරි කොම්මේ බය කුස් රරු තෙරිය වැද වැද ගනේ එමිහකන් එ හාසිර කුර වෙච්චන් හාසිර කුර මම මසයි කොක් ගති ඒක තරම් බය මිහුන වරගින ඉච්ච හාසිර බය මිහුන කුඩ ඇති කොල බය මිහුන ඉවසච්චන් හාසිර නොයි ඒ දුනියගේ මිසාල කීයි දුනියන් අල්ලාහ් ඉන්සාන ලබ්බාහ් මනි මියති හිය කන්ත කුරාහේ හිය කන්ත කුරීමා යති ආඛරතේ මිතනුන් දාම් වේ මිතනුන් හාසිල කුරා එච්චන් හාසිල කුරේ යන දෙන්න ඔන්නා නේ දෙන්න ඔන්නා නතිජා නතිජාගේ දොස් සොති දෙන් ගියාවේ දොස් මිතනුන් ඉන්සානක් කුරවුණු කමෙන් ඔති මිතනුන් දුනිය මි ඉන්සානා සෝර්ගේ හොද මට්ටක මාසකෙක් කුරන් ඔයිත්තන කීයස් මාසෙක් කුරන් ඔයිත්තන කීයස් දුනිය මිතනුන් මිහ මාසෙක් කුර විදාන සෝර්ගේගේ මේ මති දරජා හාසිල කුරමා ස්වර්ගයේ මේ මති දරජම ඉහන් හාසිර පුර විදාන මිතා දුනියේක අදි නරකයේ මේ අඩි වෙසේන අඩි විදාන මි දුනියේක සබ කිමි දුනි හුරිය ඇසෙච්චකි උරිය හස්තන කිමිතන් මිතනුන් මිහා ලිබුණු එච්චන් ඔතියේ දවහුග මිතනුන් නරකයන් සලාම වේ මට්ටක මාසක්ක කුරමු ඔත්තන කියස් දුනියේ ස්වර්ගය වන මට්ටක මාසක්ක කුර කුරමු ඔත්තන කියස් හැම දුනියේ එන්කො මිතාග බුද්ධි වෙරින් නා බුද්ධියෙන් නෙම් මිහුනා මිඋලෙනි බුද්ධි වෙරින්න කියේ නල්ලි විපා එවා බුද්ධිගේ ෆුරිහම බේනුන් කුරාමීහුන් ඇයි දුනියේ ගේ නල්ලි විපා ෆුරසත් බේකාර ගොතුග නකයනු ලාමීහුන් ඇමීහුන් නකේ බුද්ධි වෙරින්න කිය අල්ලාහ් ඉක්රවණි හුරිහා එම්මෙන් කදාං හදරත දාන يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي أهل الكتاب جميعهن ඒ අහලු කිතාබින්ගේ මීහුන්නේ හැම කරවරුන් තියබෑ මීහුන්ගේ ගාතති මං අල්ලාහ්ගේ රසූලා වඩෑගෙන් ෆියේ එයි මුහම්මදු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යුබයිනු ලකුම් අලා ෆතරතින් මිනල් රුසුල් තියබෑ මීහුන්න එකලා එකලේ ගාන බයාන් කොත් දෙවයේ රසූලුන් මෙදු කෙඳිෆාවා මෙදු කෙඳුන් රසූලුන් මෙදු කෙඳිෆාවා මෙදු කෙඳුන් එකලේ ගාන බයාන් කොත් දෙවයේ ايت يباميهم ميهم بون فانتي ما جاءنا من بشير ولا نذير تمنا منا انذار دي وفاركم خبر دين ابهي رسولك نادي تمنا من غاتا تمنا من تيبي نوبايا غو تمنا من انغادي رانغلو غو بيان كو دين ميها كو نادي تمنا من غاتا ميهن تي باميهم بون فانتي تمن الله وني ام فاو رسول الله فون وفاي اي رسولون غ سلسله ميدوكند اوتما فاو غ اتد وهي اوتما فاو فتراغي زمانو فترائے کی ای رسولوں کے سلسلہ میں دو کنے فواد دے میں دو کے ادو استا کم کیانی فترا ای فستے کا فستولس نو اہر فستے کا فستولس نو اہر عیسی کے فانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں دو فستے کا فستولس نو اہر مفہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی عیسی کے فانا اہر وڈا گن وڈا گتا فستے کا فستولس نو اہر فہم اللہ سبحانہ وتعالی ایم فہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فون وی ای امی ہم بونے فانے تی تی وننم گا تک دین رسول کنا دے تی وننم اولے گوی یانم نو بیک مولے نی نو بیکم بیان کو دےما ادی رنگل گوی بیان کو دےما کتی تی وننم گا تک رسول کنا دے ہن تی تی بیان من بونے فانے تی ادی کلی فان تی من اللہ فون وی ہوری ہا میں گا تر یہودی نہ نصارا نہ مشرک نہ ہوری ہا میں گا ہوری ہا میں گا ادی باقی قوم کا خاص کر نو نے مولی عالم تک رے کلی فان تی من اللہ فون وی فقد جاءكم بشير ونذير هم كشرون تيباميهم غاتا بشير بشير كان نذير كو اتوجه ابي رسول اتوجه انذار دي وفارق ما خبر دين بك لك اتوجه والله على كل شيء قدير ادي الله يريها كما كما تشكر دم انت ودك مبارك كلامك واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين موسى غفان ekadeg fanu qawm ge mistakunna vidal vehindu handma kurashe eti man kadeg fanu qawm ge mistakunne allah te ba mehnga machalle vini man handma kurare allah lakkani ma le vie mi una etab barne mate mitanga baragina mini mettahu ge wahaka bayam kurave hingajje mi honna man ne asal wa ya ba wale adi mi hasani mate ke mi iz ja'ala fiikum anbiya allah subhanahu wa ta'ala nabi be kalum le vie ti ba mehnga terenne muri ha nabi be kalum ibrahim ge fanu fauga ವಡಾಯಗನ್ನವಿ ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲಂ ವಡಾಯಗತಿ ಮಿಮಿಯುಗತರೆ ಬನು ಇಸಾಲಿಯುಗತರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೆ ಫಾನು ಫಿಯವೆ ಏಕಲೇ ಫಾನುಸ್ ವಡಾಯಗತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನು ಗೆ ದಾರಿಕೊಳಂ ಎಹನ್ ನಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನು ಗೆ ಏಕಲೇ ಫಾನು ಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನು ಗೆ ದಾರಿಕೊಳಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನು ಫ ವಡಾಯಗನ್ನೈ ಹುರಿಹಾ ನಬಿ ಬೇಕಲಂ ವಡಾಯಗತಿ ಬನು ಇಸಾಲಿ ಮಿಯುಗತರೆ ಎವೆಸು ಕಿಹಾ ಬಡು ನಿಯಮತೆ ಕಿಹಾ ಬಡು ಫಖರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರಬಾನಿ ತಿಯಬಾಮಿಯುಂ ಮಚ್ಚಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಬ್ಬಿನಿ ಮಹಂದ ಮಕುರಾಹೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಂ ಲಬ್ಬಿ ಹಿಂದುಗ ای ربڑو نیومت کے ای تی بامی کے تیرے ہوری نبی بے کنو اللہ لبی وجعلکم ملوکن ادی اللہ سبحانہ تعالی تی بامی ہو تیرے گے رسکن لبی ویرکان دنیا کے ویرکان اللہ لبی تی بامی نہ دنیا کے ویرکان دیوی ای قبطی می ہوں ای بہ فرعون کے میست کم فرعون کے لشکر ہے ہوری ہمیں ہلاک کل مفا اللہ سبحانہ تعالی تی بامی ہوں نبی متی کے ویرکان دیوی خلیفہ کے گوتہ اللہ لبی تی بامی و اتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین ادی عالم تو عالم تکو ایوس فراتک اللہ نو دیوا فدا تکے تی بیا من اللہ دیوی ایوس میہ کا دنیا کے ایوس بیا کنو دیوا فدا نعمت تکے تی بیا من اللہ دیوی یا قومی ایتی من کلیفان قوم گے میست کن ایم فرتم موسی کے فان اللہ متین ہند مکو دیوی تو مسے کوری ایمی ہوں ایمی ہوں نن اللہ متین ہند مکو دیوی تو دین می دالونی یا قومی ایتی من کلیفان قوم گے میست کن ادخل الارض المقدسہ می طاهر قربین و بیمت یہ بہ میہم وناش بہ بیت المقدس بیت المقدس یہ بہ میہم وناش التی كتب الله لكم ای اللہ تی بہ میہم چلی و فا واسن کی قوم کی فلسطین فلسطین اللہ ہن گونی تی بہ میہم وناش اگر می میہن نو نی نو دفد می ہار بنا نے اللہ تی وننا من نہ ای گتو دے بہ بیم کی بیم کی می میہم می ہار بنا نے ایر نو دفا ایر موسی کے فانہ جسوں کو فم می میہم جسوں کو فم یہودی موسی کے فان ودارونی اے تیمن کلیفان قوم کے میستکنے بیت المقدس تے بامی ہم وناہ رے تے بامی ہم وچن اللہ لی وفا ولا ترتدوا علی ادبارکم تے بامی ہم فرگہ ہنگے مر نودار رے تے بامی مرتد وین اللہ کے بس قبول نکو نوداشے فتن قلبو خاسرین گوسی کم گوانا گلی ہلاک وگم وا بائی کے گتو گئے تے بامی ہم امری دان ہن تاوی نو نیما بیم مچن اللہ دو کو لوی اے وستان نو فن نا گتن امی ہن مگو متی ایلوی اللہ سبحانہ وتعالی سہارا تیرے گے ابس تنے نو فنی سارے سہار وندے اے واکان نا قالو امہم ابن یا موسی اے موسی ان فیھا قوما جبارین etanga ba tibbe jabbar bayak warugada bayak jabbar bayak ba tibbe etanga wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minna ahar menge ta kan wannanu e mihunge tanunni kunnani fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna mihunge tanunni kum jahar wannanu me etana furatama mihunni kunna ta mi mihungo se mihunna ha quran quran farara mihunni kunna go tatibi e mi mihunna gada kan devan kam allah tibadu kurawa enna mismi mihummi e bes kamen nuko hanguram bes quran kamen ne haram go tibem mi mihum beno wani mi mihun ehem beno wahita atum fa masakkate quran war kan ne bes bayen par kan ne bes bay e ehem begen ta mi mihum musa isa ge fana bes dennei allah e musa isa e udun kamezo baba da badin e de he allah ge hadrat atum fa masakkate no kokka manna yasal wa yaris mi mihunna de atum fa masakkate no kokka allah kan de bes warge mi mihunna e fa da bayem mimihon beenam no vestam ekora ke mihon nikume gen diama aram gora hotere vade engos diri ulen faham mimihon beenam bani fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna mimihon tan nikume jati man namen tan wan nanu e qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab allah subhanahu wa ta'ala deke birwan nam yunge teren de miha ko e bahi iman begen ti musa ge fana iman begen ti mihon ge teren de miha ko bone e bone bone fie udkhulu alayhim albab emihunga macha emihunga gata dorum wannar tiya ba mi mi baytul muqaddas ge dorum tiya ba mi hum be degen da ba degen dar he mi hunga tereya fa idha dakhaltumuh fa innahum ghalibun tiya ba mi hunga tanawad jannama tiya ba mi hunga gada wani allah wa dhukura ba fa yani wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin tiya ba mi hum mu'minun kam gawanya allah wakil quraish wakil ko fa wannar tiya ba mi hunga gada wani kan kashware qala qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ani kan takurar ko mi burani e musa e mi hu yahudi inna lan nadkhulaha abadan duha ko sahar me tan kan wannanu ma damu fiha etanuge mi hun de mi ti biha hindaku fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun khale ge fana khale fana ge ras kalaange gos hangurama ko la re ahar me mitanga ishi de ti beenu e bal hatta e etan saaf ko la hati onna naggo ala ase etan saaf ko la hati onna naggo ala ase erun te onna vadegen dan eha jessun kuri nuba baye me miunna mi yahudin na mi ya duwes duniye ge emme nuba baye ki mi mi emme nuba baye ki qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi musa ge fana ma isoda inda nan ya allah iba allah den bodigen bamu deke bodigen namu mi mi hunge halat timanna timanna ge amila nafsa timanna ge akha ge macha fiya timanna ge kula dana kamennete me mihun control kurum pul dan kan ne teti man kare fa musa ge fan allah dua koroni allah rabbi inni la amliku illa nafsi timanna hamai kan timanna ge nafsa timanna ge akha harun ge fan de timanna harun ge fan ade mihun ge macchare timanga kale fan control oti dennete fafruq bainana wa bainal qawmil kafirin hadda bros kala ko e fasiku mistakuna harna de medu ni ay kod de bas e bahie bas ne hi mihunna Allah subhanahu wa ta'ala de Musa ge fanmi go tan huri dua tak kurab dua tak kurab fa furmi go ta en ruli san na ta mi ho ga ta adi nabi be kale Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge fanak kumme mi ho ga ta makka ge mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam de tere nukura kan ta mak Musa ge fanade tere ga emi hun kuri hada nu ba kore Musa ge fan ta fatu attaru ge Musa ge fan emi hun ge tere ga fen fen war nu rati ve Musa ge fan amala amai bes kuri emi hun mi hada go ta ki emi hun lade bes nei barhana ge emi hun jama jama ta fim bara ba emi hun nak ego tu musa ge fana emi hun ge terka bada enu ganna wa ego tu emi hun musa ge fana ego tu kun bes ai bu ki den emi fa musa ge fana ge ai ben nek kan ha ma ko de matta ka allah subhanahu wa taala etanu faal ko de mujizate ei musa ge fana fim war bam begen kai fana hedun kolo alovi hile ge mati ekelefano hedun kol eluvitana ehila duwaga hila duwaga musa gefan wadagan ya ehila ya timanna ge hedun dehre timanna ge hedun dehre ehim wadagan nam kalifana evesich turunu kurabba ori yang halu kalifana duwe wadagan nam kalifana ko sutte hutte wadagan neuni banu isalimun fem waranti bitana banu isalimun fem waranti bitana ekelefan hutte wadagati etanu banu isalimun feni wadagati kalifana ge ves aibe nekkan ehuri ha kame Quran ge sewa hakem Allah bayan kurab ba e huri had turat ke Musa ge fana kuri ba e hem vegen ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raj ara wada ge ni rega e kale fan fansas namaz e kale fan Allah de vi me furata fansas namaz hi pa wada ge na Musa ge fana badde le wada ge te Musa fan dan nawani වඩාගෙන ලුයි කොද්දම එදි වඩාගෙන නාර ෆන්සස් සමාදු නුකුරේ වෙන කලිෆානු උම්මතු ගමී උන්නක ඒති මං කලිෆානු බනු විශාලි මුන් තජිරිවා කුරීමේ පොඩු උම්මතෙත් තජිරිවා කොෆේති මං කලිෆානු ස්මි වඩාගෙන වඩාගති එහෙම කලිෆානු උම්මත කෙතෙන්න කුරේ ලුයි කොද්දම එදි වඩාගෙන නාර අල්ලාහ් දුආ ඉජාබ කුරබ්බ අල්ලාහ් වහී කුරබනි قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله يكرمني إرا أمي هن الدين حرام وجه ساليس أهرا دين ودبين أمي هن لك إرا يتيهون في الأرض بمتيك أمي هن إمبري تبينت بمتيك إمبري تبينت إبس تانن فني أمي هن مي هن أولي تاني سهرا تريغا සහරා තෙරේග වරම් හාලුග ජහුන මිහුන් සහරා තෙරේග වරම් හාලුග වරබ් බොඩු අසාබෙ මිහුන් අල්ලාහ් දෙවිනි කිහා බොඩ අසාබෙ තනෙද් දොරෙන් නුපෙනී ඉතාංග වාර වෙඤ්ඤා වාර දොරුග ඉහා හාලුග මිහුන් සහාලි සහරවන් දෙන් උරුණු යතිහුන ෆිල් අර්ඩ් ෆලා තසාල් අල් කවුමිල් ෆාසිකින් කලිෆාන් ෆාසික බයිග මචන් හිතාමන කුරබ් වාෂේ وتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين خليك فان تدوير كما إفوغا آدم فان كي ددرين كي واحكي بامهن ما چكي آدم باش آدم فان كي ددرين كي واحكي إيها بلا قابل ها بلا قابل إذ قربا قربانا إدميهم قربان كرمتي كوريه قربان نرونه قربان كاري كولي إميهم إبهي هابلا قابي فتقبل من أحدهما إدميهم كترين إكيك كبين قربان قبول كرهوني أنا كهو كبين قبول نكرهوني قبول نكرهوني ميها مبناني لأقتلنك أي قابل قابل هابلا مبناني تمنى كالي قتل قرآن مي بيغو تكي masalah jehuni adam alaihi salam kanta kura vigota kamel ekali fan allah henge going ei ekali fan ge ambi kamana komme fahara kus rakkae wada gannawani de jinsu ge deku dinnaage den adam alaihi salam allah hanga fa miwani furatama evi he deku dinge tereng ek kujjaka devana yavi he devana badang evi he deku dinge tereng ek kujjaka kaawena kurwa egota ei furatamanuge misal ka miwani firin kujja kaen kujja ede kudin ka wenno kurabare den anebbanuge ewiha firin kujja mitanu ahin kujja mitanu firin kujja etanu ahin kujja kaen kurabash ego tak kaen kurabar ego tum mi qabila eku ga wiha ahin kujja warar rit qabilu se hari habil tan kol sifa huturbe kale ekale fana eku ga wiha ahin kujja ge sifa wes e hari chenno mer qabila kaen kurami jhon ye ahin kujja ya habilam yoti mi ahin kujja mitanun demi hun asada qabil hasada veri qabil mana timanna ke banuga timanna ya ekko vihe kujjae ei ema timanna re kujjao nane ituru mi hakanna onna ne mi masalaaga qurbane ebajihe kurimati kuran qurbane nere allah ge mauga qurbane eru ge mi waago takie qurbane nere ni demi hun mi hakku masai kurai chegge me riti eti nere mi jihe neru ni ma udun alifan as talafiya mi he qurban allah qabul kurabi duruga bahattan ti weni bala hattan kon qurban to udun alifan as kaalani ego tumi ge tene ekaki bakari weppa bakari weppa mi hanek ki dando veriye dando veriye ege teren bakari weppa mi ha ei ege teren bakari weppa mi ha ei qabil ena ege teren mi neruni emme dirani kameti bakatte aneka ki dando veriya ena ege tere ge huri emme rangalu gowang ena mi neruni nera fautta mi vigota ki allah qabul kurawi ha bil ge qurban habil ge qurban de mitanum ma bodan hasade veri vejje de mihun qabil mi bunani habila di mala timanna kale ga tul qurani hasada ge sabu mehar mi vigota ki habil rangalang haggo ge tuga hurikan egijje habil ge qurban allah qabul kurawi ena ibran la aqtulan nak timanna kale ga tul qurani me qala inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin habil mi bunani allah subhanahu wa taala qabul qurbani taqwa ringi kibani qurban qabul qurbani taqwa ringi kibani لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك تبا تمنى قتل القرآن تمنى يدما أيد الكرة كم قبيس تمنى تبا يدماك تبا قتل القرآن كم أيد النكرة هشيمة إني أخاف الله رب العالمين تمنى أعلن تهوري الله ذك برغنم إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين تمنى إذني تمنى كفافة بسكاليك بلوك إلو مره adi kalege faafaves erum kale emburidani fatakuna min ashabin nar erum kale vegendani narka gahal verenge terenne wazalika jazaa'u zalimin ani averenge jazaa ki e timanna ge faafa e bahi timanna gatulen nu qur'ana me kale e faafaves kalege boluga e bahi timanna kale gatul ko fiya e le faafa e ves kale boluga e le kale timanna gatul qur'an ulay eruga timanna kandiyen nu fulana me kale adi malaka ema de de difafa kalege boluga elene sababaki timanna kame nukon hutta timanna angurama kurikamuga faafaya ay timanna gatul kurikamuga faafa fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu nankum meka sena ge nafsu enaya majbur ko fiye ena gatul kurma ena ge nafsu ay qabil ge nafsu ham nafsu edejje me fongo sena akha qatul kuf madan qatul kuf deravi entawane akha akha ebande be faafa فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله قتل كيف اصبح من الخاسرين انا وجن دي اي ام فهم قال لي هلاك وجن بي ميهم قتلهم فبعث الله غرابا اين كان نغنو هاري غن هدان غوتي اونغن هاري غن لاغن ميني هدان غوين حسيفا اخا قتل كلافا ابند فا اخ قتل كلافا هدان غوين حسيفا اونغن لاغن ميني هاري غن اونغن لاغن اندا الله سبحانه وتعالى ميفون ونيكاله فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه أي بمتين إنا دكا لما هي إنك أخاك حرقان ركا قرآن فروان قوي فروان لان قوي نبهي ولو لان قوي دفن كفن فستان لان قوي الله سبحانه وتعالى إنا دكا مكال فنو بي دين تفسير من دكال واي إنا بل حتى نمت دكال دكال التالة منغس إكال بمرالي مرالي ما مرالي في إكال بيتر ما إكال ثمبون إكال نغاقين غس tumbum walu gande konefa ekaala walali ekaala ane kaala walali walulima ena me koni ami henkan hadam bi den ena walek konengos ena ke akha walali qala ya waylata ajaztu an akuna misla hadha alghurab fa awari sawata akhi muri hitama ke bodu kamae timanna mi kaala ponam besni kameti vejje ei timanna kan neengune timanna ge akha ge harigando forwaelane gote e kaalange gijje e kaala puram vestiman nani kame tiyejje subhanallah fa asbaha minan nadimin ena warang hitama kura mihege gotuga ena vegen diyei min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama qatala an-nasa jami'a mihar mi misalen allah mi jese mi ge sababun allah subhanahu wa ta'ala yubahwani banu israil mi hunga macha e mi hun nafsig gatulu kofiya bighairi nafsin قصص غتوغا فيها قصص فيها قصص غتوغا فيها نفس غتل كفيا او فساد في الارض نمت بمتي فساد كر مكان لا ابهي ميحكو ابذكر كانوا لا مرادك ابذكر كانوا لا ميحكو مرايل تين تين كم كر كمكم ميحكو مرايل كان كر بيان بين جج ابذ كما كانوا لا اي نفسك رابس نغنانيس ادي متي فساد ابذ نكرانيس ميحكو ميحكو قتل كوري قتل كفية فكأنما قتل الناس جميعا اينا هرهام من قتل كوري فداي ممتي غبا هرهام من قتل كوري فداي اي كي هنا اي ابس كور حكام لا ميهم قتل كوري كوري ما اي آي لاغا ميهوان كمي كولان عرايا غنان اينا اي مدوير وي اتب بايك قتلو ما اتب بايك اي سبب قتلو هنگا جهان قرام هنگا غنان اما ميها كو قبيلا يكم مي مرايلا ني اهن قبيلا اما ميها كو مرايلا كم اتكا دي قبيلا تلايا فلو منغس اتن لكا ميها كو مروان دنگي بغا هنگ قرام قرام اتن لكا ميها كو kaako meduverivi e miha e marayali miha e meduverivi etan lakka bayakuma ge maruga ena e meduverivi e miha marunuga ema allah ve qurbani em kamti man allah banu shalim hunna levime em hochali uba fe vani em skurakanu la nafsa gatul kofia hurihan men gatul kuri fada e man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a adi miha kudiru wa fi miha mul em men dirui fada diru me mitanga mi ayin annane miha ku misal ka bali ugena le kole dinas es emme miha ku dirui muli emmen dirui fata muli emmen dirui fata ebahi miha kam maaf kuri misala ka kisos kisos ge gotung e bengena marale ve kisos ge gotung e ben marale ben maaf dini ena maaf dini ma ena ti dira fata marwang o miha ku diruni allah wa hi qurbani emmen dirui fata emmen dirui fata emme miha ku dirwa fi emmen dirui fata wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat hamaka sabun timang allah ge rasul be kanum emi hinga gatan ay bil bayyinat بيان بگم با دلیل تکاگین ثم ان كثيرا منهم دنگ میہ گترن گنا میہ ہم بعد ذلك في الارض لمصرفون بمتی گے گے فہو گوس اسراف کرا بہ گے گتو گویے حد فہاں لے گندا بہ گے گتو گویے اللہ سبحانہ تعالی رسول فنم فہو گوس یہودیاں سوران گترن گنا میہ ہم ebe kalunge bahenne hiye Musa ge fana fahu ge sallallahu baa rasulun ge mihunge telefonu wie ekama ko mihunge telen gina mihunne ne hiye ami hay saabu mi do kolla ei fatis namadu ge ih sunnatu ge dera kwari fituri ge fahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fituri ge fahun ge fane kurab dera kwa ta ki fatis namadu ge ih sunnatu ge dera kwai hama ge ga e maqam ge kali fane kurab bani kurab ba ge kali fane oshoe wadaya gan nawani ir kola ko oshoe wadaya gen khana ay faratan onna wafa den kali fane miskita wadaya gan nawani fatis namadu ge ih sunnatu ge dera kwai kurab ba ge kali fane ir kola ge oroe wadaya gan aram kolle matta ফাহুম এহেন কামুং ইলমের মিদাড়ানি এ গোতা ফাতিস নামাদুগে ইহ সুন্নাতুগে দেরা কয়েক পুরা ও সোয়েল মাকি সুন্নাতে ও সোয়েল মাকি সুন্নাতে এহেন আস মিতাঙ্গে বা ফাড়বে এবা মাসসালেং এই দামু নামাদু কুরআমি হুনা এই দামু নামাদু কক কক বার বারি ফুনা দামু নামাদু কুরআমি হুনা দেন গেগা ও সোয়েল আনতে মিসকি তাকুন তো মক বাই তান তাঙ্গা মিসকি তুগে সোয়েল আন মি হুন এ সুন্নাই হাসিল করলো মাটা এহেন ভিতরি করো না ফাহুগা এগে এগে তিরি গে শারহান নেতে বেস একমা বেহ ওতা গন এতান দাক্কার বলে হোদা হোদা রে দাক্কার এতান এবা না কমেস দেন ভিতরি করো না ফাহুগা রে গান্ডো দেন দাম নামাদের নেই বিয়াতে দাম নামাদের নেই আদি দাম নামাদুকে এবেস বাই এবেস নেই দেন আমোতে কারি ফান করো মানে ফাতি সমাদুকে দে রাখবাই ফাতি সমাদুকে সুন্নাতুকে দে রাখবাই আ এ করে বে মিহার রে গান্ডুকে নামাদু গে বাই গে গতুগা নুকুরাশে মুরাদ কি এটা ইতুরি আফাহুগা দেন রে গান্ডুকে নামাদু গে বাই গে গতুগা নুহাদার দেন এটাঙ্গা মে মানালে বেসনু হই কি ইলমের মিদালনে তাঙ্গা মানালে নুনে মুরাদাকি এগে মুরাদাকি এ বিতুরি ফাহুম করমুগে মাইকামে হাদিস লগে মুরাদাকি এই বিতুরি তে বামি হুম এমে ফাহুনা মা দেগো তুহা দার এই এ গোতাং একাম বি নামা বিতুরি এমে ফাহুম কুরাং আঙ্গা বাফে বি নামা বিতুরি গে ফাহুম দেন এহেন নামা দেন নুকুরে বেনে নামা আসহাব বেকালুং এতেরেম বাই বেকালুং নাগে বহুর ওয়াসিয়ে কুরা বাফা ওয়াসিয়ে কুরা বাফে বাহারি ঈশা নামা দেগে ফাহুম বিতুরি কুরমা এগে মানে কি দেন এ বেকালুং না দাম নামা দ কুরমুগে ফুরসত নেতি তোমরা কোনো ফুরসত না মুরাদা কি এটা আমি তোর ভিতরি এমএ ফাহুম করুম গে মা আইকা ভিতরি ফাহুম করুম গে মা আইকা দেন এই রেগাণ্ডুগে নামাদেন নু কাজে ফানো দাম নামাদুকে বাই গে কথা কুনু এ কুরবানি এমি সো হামামি এতি শেহ আল বানি সো হাস কুরব বাই কো ইশিন দে নামা কাজে ফানো দেন দাম নামাদুকে বাই নু এ দাম নামাদুকে বাই নু ইশিন দে বাডাং ইন নামা কাজে ফানো কল্লবা দে রাখো দেন বাই ফাহরে বহরি মি গে মানা গে বাই ইলমারি মিদাল ফাই ফাতিস নামাদুকে ইহু সুন্নাতুকে দে রাখো তে এদি রাখবাতা বেহে গোতং এ বহুরি বাইঙ্গিল বেরে মিদাল দেন এহেন নামাজ মি গে এনি দেন এহা বড় তাফসিল الناس এনি তাফসিল الناس দেন কম মেহেন এ ইতুর কফা দেন দিরা কোতে কুরআ কম মেহেন নুজি দেন বাইঙ্গিল মেরে মিদাল পর এ কালিফানা খাস তাই এস কম মে এহেন বাই কুরআ কান জেনে ইতুর কফা আলুন দিরা কোয়ং ইশিন দেই দেন এ কালিফানা খাস এ এহেন বসে বহুরি মিদাল দেন বাই মিহ মিদাল পর এ ফাত সামাত ইহ সুন্নাত গে দিরা কোতে ಅದೆಂ ಏಯಿ ಕಲೀಫಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆಬ್ಬೆಸ್ ದಮು ನಮಾದುಗೆ ಬಯಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಕೊರೆ ವಿದೆ ರಕ್ವಾತೆನ್ ನುಂಗೆ ಬಕೀ ಕಲೀಫಾನ ದೆಂ ಏ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿದೆ ರಕ್ವಾಯಿಂ ಏಯಿ ಸಬಕಿ ವಿತುರಿಗೆ ಫಾಹುಂ ಕಲೀಫಾನ ನೈ ಸಾಬಿತುವಾಕ ಎಹೆಂ ನಮಾದೆ ಕೊರೆ ವಿಕಮಕ ದಮು ನಮಾದುಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎಕ್ ಗೊತ್ತಕಸ್ನೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂತ ಕಲೀಫಾನುಗೆ ಹದೀಸ್ ಹುಳಸೇನಿ ಎ ಗೊತ್ತಾ ಎತಾಂಗೆ ಕಲೀಫಾನ ಬಸ್ ಹುಳಕಾ ಹದೀಸ್ ಹುಳಕಾ ತಾ ಅರ್ದುವೆ ಫೈ ನೈ ಫಿನ್ನಾಕ ಇವ್ವಸ್ ರಿವಾಯತಕ ಎಹೆಂ ಕಮುಂತ ಮಿ ಕಮಾದೆತ್ರೆಗೆ ಹುಡಕು ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ವಸ್ ಎಬಹುರಿ ಕಲೀಫಾನ ಎ ದಮ ನಮಾದುಗೆ ಫಹಂ ಎ ಕುರವಾ ದಿರಕ್ವೈ ಎ ದಿರಕ್ವಾ ತೋಗೆ ಎಕ ಬೈ ಇಲ್ಮೆನ್ ವಿದಾಳವನಿ ಎಯಿ ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಈ ಸುನ್ನತಿಗೆ ದಿರಕ್ವಾ ಜಾನೆ ದೇಖಲು ವಿದಾಳವನಿ ಕಲೀಫಾನ ಖಾಸ್ ದಿರಕ್ವಾತಕ್ಕೆ ಎಯಿ ಫಟ್ಟವಾಯಿರು ದಮ ನಮಾದು ಫಟ್ಟವಾಯಿರು ವಸ ಕಲೀಫಾನು ಫಟ್ಟವನಿ ವರ ಲುಯಿ ಲುಯಿ ದಿರಕ್ವಾ ದಮ ನಮಾದು ಫಟ್ಟವಾಯಿರು ನೋ ಹೋ ನೈ ವಿತುರಿಯ ನೈ ವಿತುರಿಯ ಕಿ ಐ ಅನೆ ಸುನ್ನತುಲ್ ಮುಅಕ್ಕದ ಆಯೆಂಗೆ ಈ ಫರ್ದುನ ಫರ್ದುನ ಮಾತೋ ಹೋಗಿ ಕೊಳಂ ಹೊರಮ ಕಿ ಫರ್ದೆ ದೆನ್ ಫರ್ದ ಅವರ ಖ್ಯಾರಿ ಕುರಾ ಸುನ್ನನ್ ನಮಾ ತೆಂಗೆ ಈ ವಿತುರಿ ಏಕಂ ಫುಕಂ ಫತೆ ಗೈ ಅಹೋ ಏ ಹಮ ಹೆನ್ನೆನ್ನು ಮಿಸಾಲ ಕೈ ಏ ಫರ್ತಮ ವಿತುರಿ ای فرد کما بس بنامی هونگه باتی بیل مرین گتره حنفی مذهب گیل مرین بنانی بی توری فرده که ای امر کرا بیفت او تیرو اهل القرآن ای اهل قرآن گا اهل ورنه بی توری کرا رتیه بیمی هون ادی بای روایت تهور فمن لم یوتر فلیس مننا بی توری نکفی میها احرم گتره کنوه احرم گتره نوه نای بی توری نکفی میها ای بی توری آبه ال بی تور حقنا لا کل مسلمین بهوری کم مسلمین گمه چه واجب که بی توری آتی روایت تنگ بیبارا می هوری ها روایت تک جماع کو فحنفی مذهب گیل مرین ए बुनानी ए वाजिब है वितुरिया की वाजिब कम को जहम यकीन वे शिनु मनावा कुलदान कन हुरे जिया ए देन कम में गोते व्यास वाजिब नन वितुरिया की ए ए बाय रिवायत तंग भर वाजिब नन कन गें ए मी हक वैसा सुगो समार हंग अस्तन नवानी ए ना स्वर्ग वन्नान कन तका बे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ना फर्द फस कन तंग नमाज फस नमाज बयान को ಎತಾಂಗ ವಿತುರಿಯ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಹುಳು ಕುರವಿ ಕಂತತ್ತಂಗ ಏನ ಬರಾಬರ ಅದಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ ಗೊಜ್ಜೆ ಏನ ಸ್ವರ್ಗ ಬಣ್ಣಾನೆ ವಿತುರಿ ಏ ವಾಜಿಬೆ ಕಮ ಗವಿ ನಮ ಎತಾಂಗ ವಿತುರಿ ಬಯಾನ್ ಇಲ್ಮೇರಿ ಮಿದಾಳವನ ಹೆಮ ವಿತುರಿಯ ವಾಜಿಬೆ ನೂನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸುನ್ನತುಲ್ ಮುಅಕ್ಕದಾ ಗದವೆಗೆಂ ವಾ ಸುನ್ನತೆಂ ಏ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಶೀದ ಇಂದಗೆಂ ಹುದ್ದ ಹುದ್ದ ಎನ್ನ ಮಸ್ ಕಲೇಫಾನು ಇಶೀದ ಇನ್ನ ವಾಗೆಂ ಮಿದಿರಕ್ವೈ ಕುರವಿ ಕಮ ಸಾಧಿತಿ ಮೀ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ಗ ತಿಬುನ್ ಜಿ ವಹದನ ಮಿದಿರಕ್ವೈ ಆಯಿಷತ್ ಗಫಾನುಗೆ ದಲೀಲು ಐ ಕೊಂ ಫೋತೆಂ ಏ ಮಿಹಾರ ಮೀಗೆ ಮೀ ಭಾರಕ ಮೀ ದಿರ ಕೊಯ್ ಕಮುಗ ವೇದಾನೆ ಮೀ ದಿರ ಕೊಯ್ ಕಮುಗ ಮೀ ಐ ಕಿತ ಮನ ಸೊಪ್ಪ ಅನೆಕ್ಕ ಒಳಜ್ಜೆ ಆಮೇ ತಿ ಸತೇಗ ಮೀಗೆ ಮೀನಿ ಎಹೆಂ ಅಬು ಉಮಾಮ ಆಯಿಷಾ ಎನ್ನು ಮೀಗೆ ಮೀನಿ ಮೀತಿ ಅನೆಕ್ಕ ರಿವಾಯತ್ ಇಶೀದ ಒಡಾಗನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಿತಾಂಗ ತಿನ್ ರಕ್ವತ್ತಗೆ ಇಶೀನ್ ವಾಹಕ ಎನ್ನ ಅಬದು ಶಿನ್ನವಾಗ ಮೀರಿ ಮುಳಿ ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಕೊಳ ಜಮಾ ರಾಹುಲ್ ಜಮಾ ಮುಳಿ ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗರಿವ ಆಯ್ತ ಮೇರಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ದೆ ವಿತುರಿಯ ಕಲೀಫಾನು ಇಶೀಂದ ಇನ್ನವಾಗ ಆಮಗೊ ತೆಗ್ಗ ಹಮ ಯಗೀನು ಬಸ್ನೆ ಕುರವ್ವಾಯ ಕುಳಂ ಉನ್ನವಾಯ ಕುರವ್ವಾಯ ಹಮೇಕನ್ ಇಶೀಂದ ವಡಾಯಗ ಕಲೀಫಾನ ಕುರವ್ವಾನಿ ಮೀದೆ ರಾಕ್ವಾಯಿ ದೇನ್ ಕಲೀಫಾನು ಒಸೋ ವಡಾಯಗ ನನ್ವತ ಫತ ಸಮಾದಿಗೆ ದೇರ ಇಹು ಸುನ್ನತುಗೆ ದೇರ ಕೋಯ್ ಕುರವ್ವಾಯ ಒಸೋ ವಡಾಯನ ಕಲೀಫಾನ ಫಟ್ಟವನಿ ಯಸ್ ಲುಯಿ ಲುಯಿ ದೇರ ಕುವತ ಕುಂ ಹೆಮ ನಿಮ್ಮಾನಿ ಯಸೆ ಲುಯಿ ಲುಯಿ ದೇರ ಕುವತ ಕುಂ ಮೇದು ತೆರೆಗೆ ನಿ ದಮುನ ಮಾದು ದೆನ್ ಕಲೀಂ ಫಾನು ಮಿ ದೇರ ಕುವೆ ಮಿ ಸುವಾಲು ಫೆದೇವ ಮಿ ದೇರ ಕುವೆ ಮಿ ದಮುನ ಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ವಾಕೆ ಕಲಿ ಫಾನು ಕುರವ ದೇರ ಕುವೆ ಕಮ ಗವನ್ಯಕ ಸುವಾಲು ಫೆದಿಗೆ ನುವಾನ್ ತ ವಿತುರಿಯಾ ಬೇಹೆ ಗೊತ ಕುಂ ಯಾರು ವಿತುರಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ವಿತುರಿಯಾ ಬೇಹೆ ಗೊತ ತಿ ಹದೀಸ್ ಹುಲು ಕುರವ ಇಜಾಲು ಆಖಿರ ಸಲಾತಿಕುಂ ಬಿಲ್ಲೈಲಿ ವಿತ್ರ ರೇಗನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ನಮಾದೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ತಿಯಬೇ ಆಮೆ ವಿತುರಿ ಹದಾಶ್ ನಿಮಸ್ಸಲಾಗಿ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗ್ ಬಹುಸು ಕುರಾಕನ್ ವೆಸ್ ಜೆಹುನಿಸ್ ಮಿದೇರ ಕೊಯ್ ದಮ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಯ ವಿ ನಮಕ ಎನ್ನು ಬಹುಸು ಕುರಾಕನ್ ವೆಸ್ ಜೆಹುನಿ ಎನ್ನು ekari fanati kurav vafa den nu jehna bahus kurah kama vituri kofe nan hama fahum vaste du hama kurave nan vaar rakwe abdullah ibn umar er rakwe kofa vituri de rakwa to gena maata kan hada alimuge behenu men nei kom me ekama kom mi hama sahha riwayate ema mi ge ilmering ani de baeka gossa e baeka vidalani fat samata ge sunnat ge de rakwa te den sunnai namaden e shine den kol nu kumassale enne ane baeka vidalani ei ekari fana khasai khasai me kadem sa enita emmi hunna hama vituri emme fahun kuran jien egotum wa ki ge gota den vidalai fana allah mangge ko wa kam kurae oh e tam vedan no mangge ko ima kam sa ka re fan no ma to mangge a hama yang amukum inde demi mangge a hama ya am go te gademi na mangge a hama den mangge ko ali ma isi de ero den fa fam pro du la ve be ka ma den e dira ko isi de inna ra en kurawa kurawa e dirakwa edden komme akase ehem mi hunna komme hennen e dirakwa te komme akase ehem mi hunna ka am munna kannen e dirakwa te ohu e kale fana kobbay far bay asaw be kar namaz kurav bay namaz e kale fana e kobbay far kurav bay ebe hori baaro asabe kan misa Abdullah ibn Abbas Sofia mi ga kota maymuna handamane maymuna kare una e buru da ten Abdullah ibn Abbas maymuna ga to ke fan onna warega Abdullah ibn Abbas wada gane hama kinare re ke fan garisha ego tong e bai asabe kan wada gana ege tere ge bai kan tang e hori hen asabe kan mes khabar de ba yetere ek baikan ta e hama ekani aisha tu gefanen no dane ka aisha tu gefanu kinai nguri yetere ek khabar ta debba den ehen hen ami ami kabalunna ekamoku ebe hori hen astab ekani me sama yetere ek khabar ta debba Ali Imran suratu ge haibana هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات اي هي بنا اي كلام جاي كليك فانو ماتشا فيبا والي درس كلام جاي كون فوت غروا كيتي غروا منه ايات محكمات اي فوتو غي محكم ايت تكبس هن ام الكتاب اي فوتو غي اصلكي محكم ايت تاكي اي ايج مان فري همين اي ادي ايج حكم منسوخ نو هوري ايت اي محكم ايت engeje muhkam ayata ki ege man rangalang ilmerin nang enge adi ege hukum mansukh nuwe huri komme ayata ki e muhkam ayate muhkam ayate mer muhkam ayata nge baade mansukh ayata ho edi kolaga mansukh fa ba ayata nge rita hukum mansukh fa meha mun fa ni muhkam ayata ke ege man ki hukum mansukh nuwa ayata ke adi muhkam ayenge baade mutashabih ayata ka edi kolabes e wa hakami annani hunna umul kitab e fotuga aslaki e bahi e ta aslaki den fotuga bahar be aru hukum tamansu wa fahuri ayat tabas e aslen no den kiyewi ma sawabu li bene ayat tan allah imanu wa fahuri kama ku hukum mansukh wa fawa mansukh ma ngen no mansukh ma kiyege hukum allah batil qur'an wa fawa misalaka fura tamami onani zine anghina ku miha ka kaan ko gen huri miha ku wiasadi ka wen no kon huri miha ku yes anghina ku zine ku gen asiya na ge bandu ko fa hatta re umra umura den nun ko moni umura ge band den fahun allah subhanahu wa taala nisa suratu hatta yatawaffahun al maut allah subhanahu wa taala emi hunga furana hippa ahmad dan den ge band ko fa hatta den allah subhanahu wa taala ay man sukur wa fa hukum ba wale bi mi haka indegen hurimi hako sina ko fi rajame ni de hurimi hako jia hasate ke farjar em ei manso huma e koriga hukumati manso kora aayen e ben qur'an uga ehma mi e genji heru nu kuta ke qur'an hama mi hako en kiyali ka sarabi en gemi ho kiyali ka snufu dene e gena asikh manso ho en genji ene e buna fa tam qur'an uge fo te dalil e kama kumi har e nakanne gemi ti manso kora va fo ikame misala ka ema masale ji ene muhkam ayat ta ki ei fotuge aslu e bahi amal qur'an ji he bai miha amal qur'an ji he bai amal qur'an jihe ba ei muhkam ayatan ege mana furi hamang ege adi ege hukum bas mansukhun wa ayatta ege je muhkam ayat wa ukhra mutashabih an ba ki mutashabih ayatta mutashabih ayatta mutashabih ayatta ki qur'an ge bayen ayatan e bahuri ilmerin nan ege haqiqan nege ge mana nege ayatta ei hama ekan allah ege ayatta ge furi hama mana mol denne wodi ganna an misal ka bay surat tahu kuriyam mi hunna akurta alif lam mim kaf ha ya ain sad misalaka mi akurta mi ki kuran urech ka ka inge nege mana nege basmiaka ei mutashabih ayata den bayen ayata nge bahur misaka allah ge sifati masalata ege hakikaten nege misalaka arrahmanu alal arsh istawa allah wani arsh ge matiga istiwa bodgenne mutashabih ayata enno ege hakikaten nege istiwa bodgen ba goten nege ginan allah ge sifatu takabe ge tunga aswa ayata etan kolo ei mutashabih ایم میکنن متشابه آیت. اینه چه؟ آه ای مراد کی؟ هو الذي انزل عليك الكتاب کلانگی کلیک فانو مچه قرآن با والی براس کلانگی قرآن که به باین آیت محکم ادی باین آیت متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ دنگی تو که بالکم وامیون، تو که نصیده کوی وامیون، فیتبعون ما تشابه من ایک متشابه آیت تک نمیون تبایت. ایک حقیقی هودا. اول تن وارگی نمیون. Muli umuru heda kollaya fe gohri bayan mihun ekahala aittahu ge tirega hagiyen hoda masaykur muli umuru beka argotu ge bes ilmu ge bes fayda ene emihun wahe ge hitu ge mi nusida go ba mihun emihun tabavete e mutashabihu aittaka ibtiga al fitnati emihun aswaya tabavani fitna en edigenne waragina fitna tange bhorta em faalo go bala bala misal ke aittaka bahas qurani mustashikun ginami qurwan ge bala bala mi mihiri emi hinen hemi ge mana mi sida no ekaku mi henna ekaku mi henne eri bunet nikahla fituna ta kan edigen wabtiga ta'wilin wa ta'ega ta'wilan edigen tafsiran ege hagigen hodu mattaka wama ya'lam ta'wilahu illa allah allah menu ege mana muradu dena wodinu ganna ehem parate allah he murad dena wodi ganna wani war rasikhuna fil ilmi adam mitanu ge bay ne ilme ringe terin debaya kam mihun beifa amitanga irab eba kore irab mikonemi ayin atura go degotakan atura ga mitanga emmane ki وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مي ايگ تأويل الله في اوا ابس مي هكن نگے نے دن علم گ ہردنا کن لبی گم وا می ہم فی اوا ایمان ایگ معنی کی اے متشابہ بہن ایت تو گ مانا علم گ ہردنا کن لبی گم وا بہ می ہن نگ اگے می می معنی ابن عباس کر وا فوری ایم بہ ابن عباس دا وا کر اے ایت اکر تو گ معنی کری فانا اگے کم ہم ایکری فانو ہم ہوری ہے اکرتا ہے کہ مانا انہاں کوفہ ہوری ہے اکرتا ہے کہ مانا ہم ابن عباس کو تم مانا کر رہا ہمانی میتاں میتاں مراد کی وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم اللہ ادی علم گھر دنا کن لبی گن وا می ہن فیوا انے گے نے اے ایت تو گم متشابہ ایت تو گے تفسیریں اے گے حتا حقیقت نے گے نے ان مانے کی والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا می واکی بائے adi ilmuge hardana mihum bunate amanna bihi aharmen e mutashabihu ayatakabbas muhkamu ayatakabbas iman bamu kullun min indi rabbina e huriha ayatakin e hama aharmuge yoraskana age hadratun aswa ayatake mi ane mane mi sohha mane ki ane mane nun rajihi mi rajih mane ki e mutashabihu ayatahu mane hame kan allah dena wodi ganna wani mi hakan nege وما يذكر الا اولو الالباب ادي بودديرين منوي نصيحه حاصلن قران ته بودديرين نصيحه حاصل قران اي ايات كما ki ke adi ti fahubay safen nu furatama tan kolu saaf wejje kolan horagen kuda kamudiyun hudda heyye ehnta e swala ki ಕೂಡ ಕಮುದೇ ಮಿಹಾರದೆ ವಿಷ್ಣುನು ಗೊತ್ತಕ ಮಿಹಾರ ಕೊರಾನಿದಿ ಕೊಳಂಗ್ ಹುಡುಗನ್ ಕೂಡ ಕಮದಿ ಹುದ್ದ ಎನ್ನವೇಸ್ ಆಮುಖಮಕಂ ಹೆದುಂ ಮಕುರುಹ ಆಮುಖಮಕಂ ಹೆದುಂ ಮಕುರುಹ ಕೊಳಂಗ್ ಹುಡುಗನ್ ಕೂಡ ಕಮದಿಯು ನಾಹಸಾಡು ಮಿ ಜವಾಬು ದೇನಿ ಕೊಳಂಗ್ ಹುಡುಗನ್ ಕೂಡ ಕಮದಿಯು ಹುದ್ದ ಎನ್ನವೇಸ್ ಎಖಂ ಆಮುಖಮಕಂ ಹೆದುಂ ಮಕುರುಹ ಸಬಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಫ್ಹಾರ್ ಎಖಂ ಕುರೆದಿ ಎಕರೆ ಇಫ್ಹಾರ್ ಇಫ್ಹಾರ್ ಎಖಂ ಕುರೆಬುಂ ದಲೀಲ್ ಕುರಾನಿ ಹುದ್ದ ಕನಕ ಬುಖಾರಿ ಗೆ ರಿವಾಯ ಹೆಂಗೆ ಎಕರೆ ಇಫ್ಹಾರ್ ಅತಾ ಸುಬಾರತ ಕೌಮಿನ್ ಫಬಾಲ ಕಾಯಿಮನ್ ಎಕರೆ ಇಫ್ಹಾರ್ ಬೈ ಗೌಮೆಗ್ಗೆ ಅವಶಗ್ಗೆ ಕುನಿಗೊಂಡೆಗ್ಗೆ ಗಾತ ಮಡಾಯಗನ್ನಾವಮು ಎತನ ಎಕರೆ ಇಫ್ಹಾನು ಕುಳಂ ಹುಣ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಗೆ ಫಿರ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಎ ಸಾಬಿತ್ ಬುಖಾರಿ ಗೆ ರಿವಾಯ ದೆನ್ ಆಯಿಷತ್ ಗಫಾನ ಕಮ ಇನ್ಕಾರ್ ಕುರಬೆ ಆಯಿಷತ್ ಗಫಾನ ವಿದಾಳವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುಳಂ ಹುಣ್ಣವಾಗಿ ಇಂಕಾ ಕುರಬೆ ಕಮ ಪುನಫಿ ಮಿಹದ್ದೋಗೆ ಕೇ ಹೇಳಿ ದೇಶ ತುಫಾನ ಈಗ ಒಡಾಗನ್ನು ಗೇತರೆಗೆ ಗೇತರೆಗೆ ಕರಿ ಫಾನ ದುಹಾಕ ಕುಳಂ ಹುಣ್ಣವಾಗಿ ನೈ ಕಂ ಕುರ ವ್ಯಾಫೆ ಏಕಂ ಆಯಿಷ ತುಫಾನ ಎತಿ ಬಯಾನ್ ಕುರ ವ್ಯಾಫಾ ಎ ಬೇರ್ತರೆಗೆ ಖಬರ ಈಗ ಒಡಾಯನ್ನು ಕನ್ನವಾನ್ ಎಂತವಾನ್ ಬೇರ್ತರೆಗೆ ಬಸ್ ಖಬರೆ ಬೇರ್ತರೆಗೆ ಖಬರೆ ಸಹಾಯ ಅದಿ ಬುಖಾರಿಗೆ ರಿವಾಯ ಯಾಕೊಮ್ಮೆ ಕರ ಸೂಲಸ್ ಮೇಕಂ ಕುರವಿ ಇಫ್ಹಾರು ಏಕಂ ದಲೀಲ್ ಕುರ ನೈ ಹುದ್ದ ಕಮೆ ಕಮ ಹರಾಂ ಕಮೆ ನೂ ಕಮ ದೆನ್ ಆಮ ಕಮ ಕೈ ಕಂ ಹೇದುಂದೆ ಮಕರು ಹಾಯಕಂತ ಇಸಿ ನೈಂದೆಗೆ ಇಸಿ ಖತ ಬಸ್ ಫಾಯದಾ ಹುರಿ ಗುತಕಿ ದೆನ್ ಹುರಿ ಮಿಸಾಲ ಗಯಾಗ ನಜಿಸ್ ಎಬೆ ಹುರಿ ಫಾಹಾನ ಕೊಲ್ಲಾ ಸೇ ನಿಕುನ್ ನೈ ನಿಕುಮೆ ವುಲು ಕುರಾ ಇರುಗಾ ಮಿಹಂ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಫೆಂ ಕೊಳ ಮಿಹಂ ಬುರುವಾಯಲ ಸುನ್ನತು ಗೆ ಬೈ ಆಸ್ಫಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏ ಮಿಸಾಲಕ ಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ವೆ ಫೈದೆ ದಾನೆ ಕುಡಗಿ ಫಿಲ್ ಕುರಾ ಇರುಗ ಏನ ಕುಡ ಕಮುದ ಇರುಗ ಫಹರಗ್ಗ ತಿಕ್ಕೆ ತಿದೆ ತಿನ್ ತಿಕ್ಕೆ ವರ ಬುರಾ ಫೈದೆ ದಾನೆ ಕಮುಗ ಏ ಶಕ್ಕು ಫಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮಟ್ಟಕ ಫೆಂ ಕೊಳ ಎಕ್ಕಲೆ ವುದು ಕೊಡ ನಿಮಗೆ ಫೈದ ವೇಫ ಫೆಂ ಕೊಳ ಬುರುವ್ಯಾಲು ಕುರಿಮಚ್ಚ ಹೆದುಮ ಹೆದುಮ ಬುರುವ್ಯಾಲು ಏ ಸುನ್ನತೆ ಮುಸ್ತಹಬ್ ಗೆ ಬಾ ಕಮೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ದೆನ್ ನಜೀಸ್ ಜಿಹೆ ಫಹುರ್ ಕನ್ ಯಾಗಿ ಮನೆ ಕನ ಮಾದ ಸೊಹೆನ್ ದೆನ್ ಮಿಸಾರ ಕ ಮೂದಂ ಎರುಂ ಮೂದಂ ಎರುಂ ತಿಬುನಿ ಕಿಹಿನಂ ಅದಿ ಎತಂ ಕೊಳ ಸಾಫೆನ್ ವೇ ಆ ಆ ಮೂದ ಫುಮಾಲ್ ಮೊಕ ಮಸಲೆ ಮೂದ ಫುಮಾಲ್ ಮಸಾಫ್ ವಿಯೇ ಗಾಯತ್ ಬುರಿಯಾಸ್ ಮಿಯಾರ್ ಕೊಳಂ ಹುರಗೆ ದಾಯರ ಮಸ್ತೋನಿಗ ಹುರಗೆ ದಾಯರ ಕಿನ ಪುರಾಣಿ ಗಯ ಹಾರು ತನಕದ್ದೆ ಕುರಂಜ ಬುರಾಯ ಫಾನ ಗಯ ಮೂದ ಮಿಸಾರ ಕಂಗ ಕಂ ಕುರಾಯ ರಕ ಪುರಾಣ ಗಯ ಆ ವಯ ವಯ ಬುರಾಯ ಫಾನ ಬುರಾಯ ಕಂಗೆ ಫಿಂಜಿಯನ್ ಸಾಫ್ ವಾಂಜಿಯನ್ ಸಾಫ್ ಕುರಂಜಿಯನ್ ಏ ಹಮ ಯಾಗಿ ಸಾಫ್ ವಾಂಜಿಯನ್ ದೆ ಮೂದ ಫುಮ್ಮಾಲು ತೀಮಾನ ಕುರನ ಕಿಹಿನ ಮಿಸಾಲ ಇಸ್ಲಿ ಕುಡಕ ಮದಿಯ ತನ ಅಕಿ ಕಿ ಕಿ ಕಿನ ಕಿಹಿನ ಸಾಫ್ ವಲ ಮೂದ ಫುಮ್ಮಾಲು ಮಿಹಾರ ವಿಸ್ನಜ್ಜೆ ಆ ಮಿಹಾರು ಏ ಮಜಬೂರಿ ಹಾಲೆ ತೆಗ್ಗ ವೆಜ್ಜೆ ಮಸ್ತದೆ ಮಿಹಾರ ಮುರಾದಕ್ಕೆ ಏನ ವಿಹಾಸ್ ಬಿಡಕ ಬಲಾರೆ ಬಲಾಗಿ ಕಂ ಕುರಾಶೆ ದೆಂಗ್ ಬಲಾಗಿ ಕುರಾರು ಸೆ ಕಾಶಿ ಗಂಬೆ ಗಯ ತಿಕ್ಕೆದ್ದೆ ತಿಕ್ಕೆ ಬುರು ಹೆಂಬೆ ಗಂತ ಅತಿ ಬುಲು ಫೆಂ ಐದ್ ಗೊಟ್ಟೆ ಬುರು ಆಯ್ದಾರೆ ಫೆಂ ಐದ್ ಗೊಟ್ಟೆ ಬುರು ಆಯ್ದಾರೆ ಫೆಂ ಬುರು ಆಯ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹದೀಸ್ ಗ ಸೊ ಹದೀಸ್ ಕಿತಾಬ ತೊಹಾರ ಆಗೇನೆ ಉದುಗೆ ಬಾಬುಗೊಂಡಾನೆ ಹದೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಬ್ಬಯಾನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರ ವ್ಯಾಫಿವನಿ ಮಿಸಾಲ ಎಗೊತ್ತಬ್ಬುರಾ ಫಿನಿದಾನ್ ಎಗೊತ್ತಬ್ಬುರಾ ಬುರು ಏನ ಫರ್ವಾತಿರ ಕಮ ಎಹುಗ ಏಕಂ ಕುರಾ ಅರುಗ ದೆಮ್ ಮಿಸಾಲ ಕಬ್ಬುರಾ ಬುರು ಏಯ್ ಹೆಮ್ ಮಸ್ಸಲೆ ಏನ ಫರ್ವಾತಿರ ವೆಜ್ಜಿಗ ಎನ್ನು ಬುರಾ ಗೊತ್ತ ಏಕಂ ಕುರಂ ಏನ್ ನಮವೆಸ ಏನ ಗಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರ ಕಬ್ಬುರಿ ಏಕೆ ಬಯ ಏಯ್ ಹೆಮ್ ಮಸ್ಸಲೆ ಏಯ್ ಏಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಫ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾನ್ ಮಿಸಾಲ ಕ ದೋನ್ಯಕ ಮಿಸಾಲ ಫಾಹಾನ ಎನ್ನೈ ಫಾಹಾನ ಎನ್ನೆ ದೆ ದೋನಿ ವಿಹರನ್ನ ಮಿಸಾಲ ಕ ವಯ ಎಕ್ಕೊಳ ಫಹತು ಮಿಸಾಲ ಕ ಕುರಂ ಬೇನು ಬೇನ ena adi chinde kore kas komme sor kaburu me kari gem ve enu kore vesne be kam waka e hal tu ge majburi hal ten e masale no e hal tu dekam gastu ga misar ke ena ekan rangala kore ven ovva hama gastu ga burakan enge hal ga ves ena ekan ga burago tak puri ma ya sabli be ne masale nen e yadi mudafum malangena fahuni ek gane gen huttakas mudanne fum malanne gane huttakas ego takkan tak kofia e hama azabu ga listo ga shamil wane na shamil wane eh e kantam de salam un rakkater den ege den e habunu ba kes den buna kanu kene sawa ki dani saf wam mudu terege hore kan kofia en namas mudu terege sena rakka terimun hori ei hadisa di mahave dana faregga ema rakka terimun hori ekama ku mihunge terega misalaka ole kan kuran ena ladu gen fiya dangolo durum besena jehide ve no durum bes ekan kollu matta ka mudu terega manale no mudu terega enna mesye gaya hedun lagen horagen kan kurima ama gaya dani de hadi safu viyakas emma balagen kan kurun rangali hama muduga kuryas ei hama rakka terivun e hurkom mekama kun sehno rakka terivun ege terege himeni dane kam abirum ei kuda kamu da aru ka rakka ter nuvi mi hay oti ega kabal ga sab be komme mi hakan nu e muslimun na hukur do hamar wami hunaka kabal ga azab nu libe nokuru do hoden marun e nasiben e nage faferin na kannu e nanu misare ka hamanu ba konna ma den kurami ko sokuru do hamar we dan e ene kannu e minasutan huri e barabara dimmati ga dinum beru nuwe dimmati ga huri mi haya dinum beru we fa huri mi hakan nen ebdes nasse e muhatabu wa kan nei dinum beru wejje mi haya dinum beru nuwe misaga tibena tafaferin enno e mi hun na misaka abbal ga azabun e na salaam ve jahama egota bandu bali ge marwa mi ha srodam ho marwa mi ha kabal ga azab salaam ve bane ha ege ilmer mi dal feri hama allah ge rasula ekan liu vi going ei emme ho tan kama ki ege den suwal is kurah kom menu jihe kama bayen ilmer mi dal wani ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei wahili wa be kanu la liu vi going ei anfal surata tauba surata de me duga bisminula gota bisminula nula liuva sheng ema bismi nula e be kanu liuvi e denge ki vegen to misal kan hikumai nem bayin il merim vidale fori tauba surata anfal surata maudu e kecheke em maudu e ge de ayen e jihadu ge vaga tan onnan de suratu ge wes em maudu ge de surai kamu ge vaati ve e de surai faragunu kollai evani faragunu kollab en vegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisminul uliyubi en komya kas ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam go tak le vidalavi ma ti bisminul uliyubi den jawab aki den mi go tak bunati mi go tak den bunani em mauduge de sura ekkam ga vaati ve etanga bisminul uliyubi amihar wakin kiyanya auzu kiyan jena bismis kiyan jena ei echa fararu ga bismi barakata taka kiyun ekama ko ane wasil ko kiyairu ga wasil ko remuni huttanu la anfar sura nimma fa den hama barat fararu bismi annu kiya nu kiya auzu bismu kiya ekama ko hama sida tauba sura tum faranya auzu bis kiyan jena den bismis kiyaru nagalo e fararu fesun faranya අනෙක්ගත වාසිල් කුරා රකු අන බිස්මිය කියාගෙන නොවාන එතක් ඒ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගත විදාල බිස්මිය විදාල නො එතක් ඒතෝ වේ අමිල් දන් ඉස් ගන්න හදා හොරිච්චි බඬු බයිය කී සාරක බඬුක ගේස් හෙදුමා මි කහර කන්තත්ත හොග බඬු මස්සලේක සාරක වරගින මි හුන් ජීහෙත බඬු මස්සලා එබහුරි උමුරබ්බේස් කාන් ජීවති බෙමි උස් බඬු බාලීය emiya misake banda baliga marwajjiya kabbaluge azabun ena amam begem me a'udhu billahi minan nar allah ge hazratun rakka terkne de me narakain a'udhu billahi minan nar den wa min sharril kuffar adi kafarun ge nubaka munna wa min ghadabi jabbar adi allah ge kofainna adi rasul age kofainna mu'minun ge kofain rakka terkawane de allah ge e faharak gami humbuna fane kamuge sababun bisminu dikha ah ke allah ko faiso diganna faatiwe e jihadu ge waga takafaru ge waga tabayan kuramun etanga bismina e ane allah ko fais we wodigem faatiwe wale bodu kamun etanga bismi allah nu levvi kama bes ehem besa be huriba emi humbuna fi emi hun itur ko fene dan ti duai ane sabit vechen no ei hi e dua e deme da kiyum e deme duke vese che kiya kanu je ne vasel ko kiyanya ka ay ama tauba an fa sura nimma fahama bara'atu min allahi wa rasulih faranji tauba sura eh khabbal ga zali bena kiyamata ah eh onden wallahu alam den ege misal ka waki mudda takan ehin huri azab takan hura dhane sare ka bay fa fata tan kula kudi kudi fa fata vima e kama ku ehin ne waki ege kan nei ei khabbalu ga azab libe mi hunna eba huri hama giyam ta jihen den adi lu ya azab ek kama ku es giyam ta jihen lu ya azab namasena libe ne den etan e azab waki mudda takan gos kende ne kama ehin ege kan nei ibes riwayat ek gafen na ka esne ekechenge qabru kiyane arai bahun kavwala divhen kiyane qabru majita arai bahu qabru kiyane kavwala qabru ge azabe prani kavwalu ge azab barzakha qabra ekeche barzakha qabra ekeche qabru kiyane majita kanune arai bahun qabru ei e kavwalo mikolon adi mikolon কোন দেশে রাখবে মাসলে নেই আনি বাবু তুনু জি হ্যাঁ না মিস কি তুগে না নিয়া মাসলে তে দুয়ে গেন দানি ফাউ সুন নাই কফা আগে এক গোসে করে দা গিয়া গোসে কাজে ফান করবানি হিজর সূরাত হয় হিজর সূরাত হয় আলা রাব্বিকুল্লাহ আ বিমা আগওয়াইতান এগে আসল মানে কি আর আল্লাহ গ ইয়ার এতাঙ্গা ইবলিস আল্লাহ গে তাওহীদুগে মিহে বিয়েনা কিস তাওহীদ কবুল কুরআন মিহে এতাঙ্গে মুরাদ কি মার আল্লাহ গে মাশিয়াত গে দরম কম মেকান বেসবান কাফারুন কাফারুন গত গস্তি বেন আল্লাহ গে মাশিয়াত গে দর এম বেগান মুলিম বেস কুরআন গে সুন্নানি হাম আল্লাহ মাগফুর দে ওং ইনন হাম লাফজু ইনন ইয়ে গতা হাম মি দুয়া গে ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লা আল্লাহ মাগফুর দা আফ মি হাকিন হিদায়াত দাকান মি হাকুন ওয়ানে আদি আল্লাহ হিদায়াত দাকা আফ মি হাকু মাগফুর দান মি হাকুস নুয়ানে এর আল্লাহ গ মাশিয়াত গ দারুং এ না এ গ তুগে হুরি এ কাম কো ওয়াশার লাইসা ইলাইকা এ বা কিয়াম কোন তুগ আস নো বা কামিং বা আল্লাহ কা নিসবে বে কেন নো বা কাম মে আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা গ মাশিয়াত গ দারুং দানি এ কাম কো এ না গ আমাল এক গ নতিজাই এ হেম বে গেম বাইম মি হুম এ মানা কুরা ফাউন নানি দিবে হিং কুরা এ রগা এ মি হে কা বরা হিং কা লেচে বিসনে দানে তি মাগফুরাত মুগ তরিয়ং আল্লাহ দু কল্লাবা ফি মিহা এগতা এগতা আর ইবলিস মানে বিমা আগওয়াইতানি বা আল্লাহ তিমান না মাগফুর দুমুগে সাবাবুন তিমান না ইনসানা দিমা কুরআন আমে কুরে মাতিন না পাহাতুন না হুরিয়া এই মুগে মানে কি ওয়া কি তিমান না রহমাতুন নেরুগে সাবাবুন ইনসানা কে সাবাবুন আসলু iblis hai kam wie den insana age sabun iblis bodavi bodai mai bodare kan ena allah rahmatun neruni ei asla ki ei ena ge amalu natija ki zariya ki ena mas allah nispange kurani e kala ga mashiyatu ge dahun ge sanhinga ati ei baris ठीक है وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ آمِهَارْمِي اللَّهُ بِمَتِغَسِ وَنِي فِنْ رَكَّا قُلْ دِوَّيَفَ مِيسْتَكُنَّكَ وَاكِ فِنْ رَكَّا بِسْنُ قُرَوُنِي هَي بِمَاكُ مُرَادَكِ আমিওতি কোরতা হু গয়া আল্লাহতি ফেম বালতা হু গয়া আল্লাহ রক্কা তের কো দেব বিতিয়া বা আমি হুনকে রক্কা এন কুরবুনি হে মিয়ার ইনসান না রক্কা কুরেন এ রকমই তাঙ্গি তাকেন নু হুননা নে এন ন ফেম রক্কা কুরা হাদা ফুন না ইচ্ছে এ রকম নু হুননা নে কোরতা হু গে ফেং হি ফে হেটতে বি আল্লাহ তিয়া বা আমি হুনকে নু হি ফে হেটতু নি হে কোরে গফেনে কিনে আলে হাদা বালারে কোরং আমিল্লে নোতা ফেম বালে ফেন নেই তানে গহাদা বালারে আমিল্লে নে হেদে নে তিয়া বামি হুনকং এ ফেন রাক্কা কুরে বাইগ গতক তিয়া বামি হুন কুড় দানো গেন মমু এ এই মানে আ ওকুর দুহ মারুমা মিয়ার মারুমা দোয়া করে দান হিউলেফা সোয়ালিহু আলেগে গতুগা মারুলে হেট্টোমা দোয়া করবেন এতি গুরু রাসূল রাসূল করে বিদুয়ায় আল্লাহ আল্লাহুম্মা তাওয়াফানা মুসলিমিন আল্লাহুম্মা আহিনা মুসলিমিন ওয়া তাওয়াফানা মুসলিমিন ওয়া আলহিকনা বিস সালিহিন গায়রা খাজায়া ওয়ালা মাফতুনিন এ দোয়া গে মানে কি আল্লাহুম্মা আহিনা মুসলিমিন হাদা আবরস কালা কোয়ে মুসলিমু গে গতুগা আহার আলামেন দিরিলা হাট্টা আসবে মুসলিমু গে গতুগা ওয়াতাওয়াফানা মুসলিমিন আদি মুসলিমুগে গতুক আলামঙ্গে মারো হিপ্পাওয়ান্দে বাকি কি দিরি রাহট্টাওয়ান্যা দিরি রাহট্টাওয়ান্দে মুসলিম গতুক আদি মারো হিপ্পাওয়া বা গতুক মুসলিম গতুক মারো হিপ্পাওয়ান্দে ওয়া আলহিকনা বিস সালিহিন আদি সালিহু ইলাফা মিহুন্না আলামিন বদল কর দে বাশি এক মানে কি ফাহুম মারো মা ফাহুগা গায়রা খাজায়া ওয়ালা মাফতুনিন এই ইবস কাহালা হিতামা ইয়াকা ফিতনা ইয়াকা নুলা তিমান নাম বদল কর দে বাশি মিসাল কা তিমান্না হুকুর দুয়া হুকা তিমান্না কে মারলে হাট্টা আর এহেন নেন আল্লাহ কা একটি কাঁডা আলে দুয়া এন্ন করে রে না কামা ইলমের বিদাল ওয়ানি আদি হামা ফাদা মিসাল কা সুবরুগে এমবেস বাকি তানে হাত্তা উস কালা কোয়ে সুবরুগে কে মি খানাই ফরা তো মিবেনি খানে তিমান্না দে বাদে এ গো তা বাকি দুয়া এন্ন করে রে না এমবেস এ ফাদা দুয়া তা নকরে রে না ওতি আ ফির দোসং এ দে এমে মাতি সুবরুগে এই আমে এই আম মিসাল কে কাহারে দোয়া করে দান তিমান নাকে মারু গেন দেওয়া আর আলোকামে দোয়া নিকো এহেন করে আম খাস করে ন করে সাম হ করে দোয়া গেন দেওয়া আসি মিসাল কা রো দেক গান কোন তা নামা দেক গান নিকো তিমান না মারু গেন দেওয়া আর মাসে নেই গত দোয়া Thank you. ಶೈತಾನವು ತೆದೆ ಏ ಬಾಕಿ ಕಾರೀನನ್ನು ಏಕಿಯಂಗೆ ಈ ಕಾಹೆನುಂಗೆಂಗುಳನ ಶೈತಾನು ಶೈತಾನು ಏನಕಿಯಾದನಿ ಏನಗೆಂಗುಳ ಶೈತಾನು ಏಗೆ ಫರಾತು ಏ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೈದೆನ್ ತೆದೆ ವಿಸ್ನುವಾನ ಗಿನ ಫಾರಕ ಬಯ ವಾಹಕ ತೆದುವಾನ ಏಯ್ ಏಯಂ ಎಂಗಿ ಫಹುರಿ ಕಂತ ದೆ ಮಿಹಾರ ಏ ತೆದುವೀಮ ಏಗೆ ಜರಿಯಾ ಮಿಯುಳನಿ ಮಗು ಫುರದ್ದಾರ ಮಿಹಾರ ಮಿಹ ಬಯಕು ಯಾರ ಏತಿ ತೆದುವೀಮ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ಮುಸ್ತಗಬಲುಗೆ ಏನಕಿಯಾದೆ ವಾಹಕ ತವಿಸೇನಗ ಬೂರು ಕುಡನ ಏಯ್ ಅಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕಿ ಶೈತಾನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕಿ ಏಯ್ ಏ ಮಿಹಾರ ಮಿಸಾಕ ಉಡುಂಗೆನ್ನ ಹಬರ್ತ ಕಾಹಿನುನ ಗೆನಸ್ತೆನ್ನುಗೆ ಶೈತಾನ ಉಡುಂ ಎಮ್ಮೆ ಖಬರ ಏತಿ ಹಮಯ ಗೆನಸ್ ತೆದುವಾನ್ ತೆದುವಾನ್ ಏ ತೆದು ಖಬರ ಆಕುಂ ಏನ ಎ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೆ ಸತೇಕ ದೋಗು ಎಬೆನ್ ಹದೀಸ್ ಸತೇಕ ದೋಗು ಏ ಸತೇಕ ದೋಗು ಎಸ್ ಮಿಸ್ತಾಹುಂಗಾ ಬೋಲು ಮಿ ಕುರಾನಿ ಕಿ ಕಿ ಬೆಗೆನ್ ಏ ತೆದು ಖಬರುಗೆ ಸಬಬು ಏಕಂತ ತೆದುಮುಗೆ ಸಬಬು ಏನ ಮನ ಮಾದಮಾ ಮಿವೆನಿ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಕವಾರೆ ಹೇನೆ ಹಮೈ ಬುನಿ ಗಡಿ ಗವಾರ ವೇ ಹೇ ವೇ ಕಿ ವೇ ಮಾ ತಿಂಗ ಒತ್ತಿ ಏನಾ ಖಬರು ಲಿ ವೇಫಾ ಏ ಶೈತಾನು ಗೆ ಕಿವಾ ಮಾ ದಮ ಹಮೈ ಗಡಿ ಗೆ ವೇ ಹೇನೆ ವಾರೆ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲ ಇಂಗ ಹರಂ ಇವನಿ ನಿಯಾ ಕುರ ಬಾ ಫುರಿಯಾ ಕಮ ಗೆ ಹನ್ನು ಲೈತುಲ್ ಗದ್ರಿ ವಿದೇ ಕುರಿಯಾ ಮಂಗ ಹರುಗೆ ಇಂಗ ಹರುಗೆ ಹೊರಿ ಹಡಿ ಉಟಿ ಹ ವಾಲ ಕುರ ಬಾನ ಮಿ ಹುನ್ನ ನೇನ ಮಿ ಹಕು ವಿಹಾನೆ ಅಂ ಹಿಂದಾರಿ ಮಿಸಾರ ಕ ಏ ವಾಹ ಕ ತಮ್ಮ ಲೈಕ ಬೆ ಕನ ಕಲ ದಕ್ಕ ಅಡು ಎಬ ಅಸ್ ಅಹಾಯ ಬ ಕಾಹಿನು ಐ ಮಿ ಶೈತಾನು ಮಿ ಹುನ್ ದೇವಿ ಔಡಾ ಹಮ ಯತಿ ಪುರ ಜಿನ್ನಿ ಸುರತು ವಸವಾ ಏ ವಾಹ ಕ ಎಬ ಗೆನಸ್ ದೆ ಕಾಹಿನು ಮಿ ಹಾಯ ಹಮ ಬೈ ಫಹರು ನು ಗೆನಸ್ ದೆನಿಸ್ ಅಂದಾಲ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇ ಕಲು ಗಿನಿ ಹಿಡ ದೂ ಕೊಂಡ ಫೇನ ಅಂದಾಲ ಏಕ ಮಕ್ಕ ಗಿನಿ ಹಿಡ ಅವು ಕುರಂ ಬೈ ಫಹರು ಏನಗೆ ತಿರಿ ಗೊನ್ನ ಶೈತಾನ ಏ ತಿಬ ಇವ್ವಾದೆ ಏ ಗೊತ್ತಂ ಅನ್ನಮ ಅನ್ನಮ ಕಾಹಿನು ಮಿ ಹಾಯ ಮ ಏ ಖಬರು ಎಬ ಆದೆ ಎ ತೇದು ಖಬರ ಏಕುಗ ಮಿಸ್ತಹು ಎ ದೋ ಗಬೂಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಸತೆ ಗ ದೋ ಗುಸ್ ಹಮ ಎಹಮ್ಮಿ ವನಿ ಮಿ ಫಾಲ್ ಬಲ ಅಜ್ ಬಲ ಮಿ ಹುನ್ನ ದೆಂಗೆ ಮಿ ಶೈತಾನ ಗೆಂಗುಳೆ ಮಿ ಹುಸೆ ಬೋಳೆ ಬೈ ಮಿ ಹುನ್ ದೋ ಗುಸ್ ಸದ ಬೈ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಶೈತಾನ ನು ಗೆಂಗುಳೆ ಹಮ ದೋ ಗುಸ್ ಸದ ಏ ಕಹಲ ಮಕರ ವರಿ ವೆಸ್ ಉಳೆ ಎ ಫಾಯಸ ಆಹುದ ಮಟ್ಟ ಕಾ ಮಕರ ವರಿ ತಸ್ ಗಿನ ಬೈ ಮಿ ಹುಂ ಶೈತಾನ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗಿ ಗೆ ಬಹುರಿ ಮಾಜಿ ಗೆ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಬುನೆ ವೆಸ್ ದೀಫಾ ಏಗೆ ಮಚ್ಚಬ್ಬಿನಾಕೋ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲು ಗೆ ವಾಹಕ ತಂಗ ಏನೈ ಕಿಯಾದಿನಿ ಕಿಯಾದಿನಿ ಮ ಇನ್ಸಾನ ಐ ಕಬೂಲು ಕುರನಿ ಎ ವಾಹಕ ತವ್ವೆಸ್ ಎ ಮಾದಿಗೆ ಹಿಂಗಿ ವಾಹಕ ತತ್ತೆ ದುಯಿಮ ಮಾಜಿಗೆ ಹಿಂಗಿ ಕಂತತ್ತೆ ದುಯಿಮ ಏನೈ ಕಬೂಲು ಕುರನಿ ಏ ನು ಬಯಾಕ ಮಗು ಫುರದು ನೀತಾ ಎ ಫುರತಾನಸ್ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲು ಗೆ ವಾಂಗ ಕಮನ್ನೇ ಗೇನೆ ಅತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಕೀರ್ತ ಕುರಾನು ಗೆ ಕಮ್ ನಫಿ ಕುರವ್ರಾ ಲಾ ಯಅಲಮುಲ್ ಗೈಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಏನಾ ಎ ಕುರಿಯ ವಾಂಗ ಹುರಿ ಕಂತತ್ತ ಎಂಗೆ ಕಮದ್ದ ವಾ ಕುರುಂಗ ಇಹಮ ಬೊಡು ಕಾಫರಂಗ ಏನೈ ಕಿ ಮುರ್ತದ್ದೆ ಹಮ ಗತುಲು ವಾಜಿಬ ಫ ಇನ್ಸಾನಂಗ ಇಹಮ ಫಹತುಮ್ ಮಿಯಕ ಎ ಖಬರು ದೇಂ ಇಂದ ಫಹತುಮ್ ಮಿಯಕ ವಾಸ ಏನ ಬೊಲುಗ ಕಂಡಿಂ ಜಹ ಗತುಲು ಕೊಲ್ಲುಮಕ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫಾಫ ಎನ್ನೇ ಗೇನೈ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫಾಫ ಎನ್ನೇ ಮ್ಯಾರ ಎ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಹಮ ಸೀದಾ ಕಾದಿಯಂ ಕಮೆಬ್ಬಿಸ್ ನು ಕುರಿಯಕು ಕುರಿಯಕು ಏನ ವಸ್ ದೆ ಮಿಹಾರ ದೆ ಇಲ್ಮರ ಮಿದಾಳ ಫವನಿ ಎ ಕಂತ ಅಮಿದ್ ದೆ ನು ಕುರಾಶೆ ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಕುರಾಶೆ ಎ ಬಹಿ ಏನ ಗತುಲು ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಕುರಾಶೆ ಶರಿಯತ ಏತಿ ಬಾಬಾಶೆ ಏ ಕಂ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಕುರಂ ವೆಜ್ಜಿ ಅತೆ ದೆಂ ಹಮ ಫಿತುನಾ ಯಕ ವೆದಾನೆ ಸಹಾಬಿಂಗ ಜಮಾನುಗ ಏಕಂ ತಂ ಹುರಿ ಹಮ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಕೊಫಾ ಸಹಾಬಿ ಹಮ ಫಹತುಂ ಆಸ್ ಕಾಂಡಿ ಜಹಾಲನಿ ಬೋಲು ಅದಿ ಏ ಹಮ ಕಾರುಬುರಿ ಕೊಲ್ಲನಿ ಎಫದಮಿ ಹಂಗ ತಾ ಐಬ್ಬಲ ಫಾಲ್ ಬಲ ಕಂ ತ ಕುರಂ ಇನ್ನಮಿ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಲಿಕ್ಕಮ ಎದಾವಾ ಕುರನಿ ಕಲಿಕ್ಕಮ ಏನ ಕಿ ಹಮ ಮುರ್ತದ್ದ ದೀನುಂ ಬೇರ್ ವಫೈಂ ಬೋಡು ಕಾಫರಂ ಏನ ಕಿ ಹಮ ಫಹತುಂ ಆಸ್ ಕಾಂಡಿಂ ಬೋಲು ಗಜ ಹಮ ಏನಗೆ ಹದ್ದಕಿ ಗತುಲು ಗತುಲು ವಾಜಿಬ ಫೈನ್ ಏನಾಯ್ಕಿ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಸಿಹುರು ಏರಿಯ ಹಮ ಸಿಹುರು ಏರಿಯಾಗ ಹದ್ದು ಹಫ್ಸತು ಹಫ್ಸ ಎ ರಸೂಲ್ ಸಾ ಅಂಬಿ ಕಾಮಲೆ ರಸೂಲ್ ಅವಹಾರೆ ಬಡಾಗೆ ಫಹುಂ ಏಕಮನೆ ಸಿಹುರು ಹೆದಿ ಅಳು ಅಂಗ್ ಹೆನೆ ಸೊಹಾಬಿಂಗ್ ಗೊಸ್ ಗತುಲು ಕೊಳ್ಳಿ ಹಮ ಇದೆಯ ಗೊತ್ತ ಬಸ್ ಅಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಗತುಲು ಕೊಳ್ಳಿ ಹದೀಸ್ ಗತಿ ಹದ್ದು ಸಾಹಿರು ದೊರ್ಬತ್ತು ಬಿ ಸೈಫ್ ಸಿಹುರು ಬೆರಿಯಾಗ ಹದ್ದಕ್ಕೆ ಹಮ ಕಾಂಡಿ ಜಹಾನ ಬೋ ಬುರಿ ಕೊಲ್ಲು ಮೇ ಫಹತುಂ ಗೊಸೆನ ತೌಬಾ ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತೆ ದೇ ಕವ್ಯಸ್ ನಿಂ ಅಂಗ ಮಿ ಗಾಯಬುಗೆ ಮಿ ಕಂತ ಕುರಂ ಇಂದ ಮಿ ಹೋಗ ಸ್ವಾತುಂ ಕಾಂಡಿ ಜಹಾ ಬೋ ಬುರಿ ಕೊಲ್ಲು ಎಬ್ಬಸ್ ಫಾಫ ಎನ್ನೆ ಏನಾಗ ಸವಕಿ ಏನ ತೌಬಾ ಬಾಕ ಫುರ್ಸತೆ ದೇ ಅಂಗ ಆಫ ಎನ್ನೆ ಎಫದನು ಬಾಕ ಮೆ ಕುರಂ ಏನಾಯ ಎಫದನು ಬಾಕ ಮೆ ದುವಾ ಹೋಗೆ ಹಮ ਤੌਹੁਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੈ ਫਵਾਨੀ ਆਈ ਇਹ ਅੰਹਰ ਅੰਹਰ ਡਿਊਟੀ ਹਵਾਲ ਕਰਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਤਾਲ ਕਲਾਂ ਕੁਲ ਦੋ ਮੰਤ ਹੁਰੀਆ ਕਮੇ ਕਲਾਂਗੇ ਖੁਨ ਮਿਲਫਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵਾਂ ਕਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਤਾਲ ਸਬਬ ਤਲਬ ਬੈ ਫਨ ਹੁਰੀਆ ਕਮੇ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾ ਕਾ ਵਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋ ਮਹਿੰ ਅੱਲਾਹ ਹਵਾਲ ਕਰਵਾ ਕਮ ਉਸ ਜੀ ਅਮਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕਲਾ ਕਾ ਐਨੋ ਅਮਿਲ ਲੈ ਵਸੇ ਤਕ ਯਤਰ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਨਮਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਂ ਇਹ ਕੰਦ ਤੰ ਹਵਾਲ ਕਰਵਾ ਇਹ ਕੁਰੀਆਂ ਕੋ ਇੰਗਾ ਹਰਗ ਹੁਰੀਆ ਕਮ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਇੰਗਾ ਨ ਹੁਰੀਆ ਕਮ ਮੀ ਹੁ ਵਿਹਾਨ ਵਰਾ ਮਰਵਾਨ ਵਰਾ ਇਹੁਰੀਆ ਇਚ ਵਾਰ ਵਿਹੇਨ ਵਰਾ ਗਸ ਫਲਾਨ ਵਰਾ ਇਹੁਰੀਆ ਇਚ ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕ ਬੇ ਕਰੁਨਾ ਇਮੀ ਬੇ ਕਰੁਨ ਕਿ ਤਿਬੇ ਗਸ ਫਲ ਵਾ ਮਲਾਇਕ ਬੇ ਕਰੁਨ ਵਾਰ ਵਿਸ ਸਵ ਮਲਾਇਕ ਬੇ ਕਰੁਨ ਵਿਲਾ ਤ ਗੰਦ ਵਾ ਬੇ ਕਰੁਨ ਫਰਬਤ ਤਹੁ ਕੇ ਮਲਾਇਕ ਤੁ ਇਹੁਰੀਆ ਮਲਾਇਕ ਬੇ ਕਰੁਨ ਬੇ ਕਰੁਨਗੇ ਕੰਤ ਤ ਇੰਗਾ ਹਰ ਦੋ ਕੰਤ ਹਵਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਇਰੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਵਿਲੇ ਫੀਹਾ ਯਫਰਕ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਅਮਰਿਨ ਹਕੀਮ ਹੁਰੀਆ ਬੁੜਤਿ ਕੰਤ ਤ ਹਿਗਨੀਆ ਇਰੇ ਗੰਦਾਨ ਇੰਗਾ ਹਰ ਫਹਸਵਾਲ ਵਾਟਿੰਗ ਇਹ ਚਲ ਪੋਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕੁ ਨਤੇ ਮੀਹ ਕਾ ਮਾਇ ਕੱਲੀ ਬਸਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾ ਮੀਹ ਕੋ ਵੀਹੇ ਰੁਗੇ ਨਾ ਖਿਤਾਨ ਵੇ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰ ਮਾਇ ਵੀਏ ਨਾ ਮੀਹ ਮਾਇ ਕਮੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਕੋ ਵਿਹਰ ਮਿੱਤਾ ਹੰਦ ਫੜੀ ਗਈ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋ ਮਾਇਕ ਕਮ ਬਸ ਮਾਇਕ ਕਮ ਇਹ ਨਾ ਮਾਇਕ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇ ਬਾਨ ਤਖਵਾਰੇ ਜੀ ਆ ਇਹ ਖਿਤਾਨ ਵੇ ਫੋਰੂ ਬਸ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਕੋ ਤਕੰ ਹੈਰਾਮ ਵਾ ਕਰਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਮ ਕੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇ ਮੀਆਂ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਖਿਤਾਨ ਕੁਰਾ ਕਰਨ ਜੀ ਖਿਤਾਨ ਸੇ ਫੈਰੀ ਫਮ ਬੀਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਹ ਗੋ ਤਕ ਇਸ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਨ ਵੇ ਫਤੀ ਮੀਆਂ ਹੋਤੀ ਬਮ ਇਬਲੀ ਹੁਨ ਬਰਨ ਬਾਇ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਖਿਤਾਨ ਵੇ ਫਤੀ ਮੈਂ ਕਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਖਿਤਾਨ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਨਹੋ ਇਹ ਬਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇ ਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਫੈਨਾ ਕਸਮੀ ਹੈ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦਬਨ ਤਾਂ ਇੱਛੇ ਮਿਸਾ ਫੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਫੁਲ ਵਾਲੇ ਫੈਨੋ ਮਾਹ ਮਸ ਬਾਨਾ ਮਸ ਮਹੋ ਗਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਮ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦਬਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤੀਗ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤੀਗ ਮਾਇਕ ਕਮ ਨੂੰ ਅਦੀ ਇਹ ਮੀਹਾ ਗ ਮਾਇਕ ਕਮ ਬਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹਲਾ ਫੈਨਾ ਮਸਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮ ਕਾਇ ਬਿਸਲਾਨ ਹੈ ਮਾ ਜੀ ਜਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇ ਬਿਸਲਾਨ ਆਮੀ ਹਾਰੋ ਹਮੇ ਗੋਤਾ ਨੇ ਬਕੱਟੇ ਦਾਦੀ ਫਾਹਕਮ ਫੇਨੋ ਨਾ ਹਮਾ ਸਾਊਦੀ ਹਿਸਾਬ ਗਾਂਡੋ ਇਫਰਾਤ ਕੇ ਬਕਰ ਕੇ ਇਫਰਾਤ ਗੋਤੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਾਤ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫਾਈ ਦੈਨ ਇਹ ਤੀ ਕਾਤੀ ਲਾ ਗੇ ਜ਼ਬਾਹ ਕੋ ਕੇ ਕਿਉ ਮਨਾਵਾ ਤਮ ਜ਼ਬਾਹ ਕੋ ਕੇ ਕਿਉ ਹੁੱਦਾ ਇਹ ਹੰਗੜੋ ਕੇ ਬੇਨੋ ਕੁਰ ਹੁੱਦਾ ਇਹ ਮਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਅਦਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੇ ਬਸ ਮਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਕ ਖਮੇ ਬਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੁੰਨੇ ਇਹ ਨਮਾ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਤਕਵਾ ਰਿਹਾ ਜਮਾਇਕ ਕੰਗੇ ਬਾਹਰ ਅਦਿ ਇਹ ਨਾ ਤਕਵਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਗਲੇ ਫੈਨੀ ਮੈਂ ਆਨੇ ਕਾ ਕਬਰੋ ਕਿ ਮਾਇ ਬਗਨ ਬਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਕਵਾ ਰਨ ਵਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਤਕਵਾ ਰਨ ਵਜੀਆ ਕਾ ਮਿਸਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਵਾ ਰਮੀ ਹੋਂਗੇ ਮੀ ਹੋਂਗੇ ਗਾਇ ਕੁਨੇ ਇਹ ਨੰ ਤਕ ਇਹਲੇ ਫੈ ਇਹ ਤਕਵਾ ਰਮੀ ਅਬੂ ਕੁਰ ਮਿਸਾ ਰ ਕਿ ਕਲੀਫਾਨ ਹੋਗੇ ਗਾਇ ਕੋਲ ਕੁਨੇ ਇਹ ਫਦਾ ਇਸਮ ਫੁਲੰਦੀ ਇਹ ਫੈ ਅਬੂ ਕੁਰ ਫਾਨ ਬਰ ਮਾਇ ਵਿਦਾਨ ਤਮੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਬੀ ਹੋਂ ਫਿਆ ਇਹ ਬਸ ਮੀ ਕਾ ਦੇ ਵਿਦਾਨ ਤੇ ਕਲੀਫਾਨ ਹਮਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹੇਲੋ ਨਾ ਕਸਮੀ ਹੋਗਾ ਮੀ ਕਾ ਨੂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਸਾਬ ਅਮ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਮਾਇਕ ਕਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਾਇ ਵਿਜੇ ਮਾਇ ਬਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹੰਦ ਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਤ ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਵਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ